Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atsâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak sallû alâ rasûlina Muhammed. Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem. Sallû alâ tabîb-i kulûbina Muhammed. Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem. Sallû alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem. وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Şifa Şerif dersine başlıyoruz. Şeytanın bacağında kafasında kırıyoruz inşallah. Bitene kadar Allah hatmini de göstersin fazlaca. Yıllar sürer tabii ki. Yıllar sürer. Ben de biraz gevezelik etmesem daha az sürer. Ama boş konuşmamaya çalışıyorum. Faydası olan şeyler söylemeye çalışıyorum. Fakat işte tergib-i terhib de başladı. Şimdi akaid dersleri de başladı. Bu itibarla en az haftada 3 ders oluyor. Bursa'da olursa zaten o da oluyor. 4 ders oluyor. Bunların tekrarları oluyor. Bir kere dinlemekle de kafada kalmaz. Ama kaçırmayalım. Ders kaçırmayalım. İlim meclislerinden mahrum olmayalım inşallah. Bugün yine sabah bakarken gördüm İbnül Arabi'nin Muhyiddin İbn Arabi değil bu, İbnül Arabi. Bu meşhur İbn Arabi Hazretlerinden önce. Maliki mezhebinde müçtehitlerdendi. İmam Gazali'nin talebesi. Ahkâmül Kur'an sahibi. O Elif Lamlı oluyor. İbnül Arabi. Bizim meşhur şeyh olan İbni Arabi. Elif Lamsız oluyor. Farkı odur. Bir daha var İbnül Arabi. O da başka. Yani onun için tabii şeyler önemli. İstilahlar, terimler konuşurken dikkat edeceksin. Hepsi birbirine karışır sonra. İbnül Arabi Hazretleri Ahkamül Kur'an sahibi o buyuruyor ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifleri okunulduğu zaman ki Şifa-i Şerif'in tümü Resulullah'tan bahsediyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şifa-i Şerif maddi manevi dertlere şifa. Siz hem hastalığınıza da şifaya niyet edin. Ben baştan ibareyi de okuyordum öyle. İnşallah ibareyi de okuyayım size ki şifa olsun inşallah. Hani mana vermeden önce. Mana verirken okuyorum da toplu bir ibare okuyayım. Yani bir yere kadar hesap ediyorum. Sonra oraya bazı gelemesem de mühim değil. İbare okunmuş olsun. Şifa olsun. Hastalıklarımıza, dertlerimize deva olsun. Amin. Bütün dinleyenler de bu feyze berekete ortak olsun. Amin. Hadis-i şerifler diyor. Estaizu billah ve izâ kure'l Kur'an festemi'û lehu ve ansutû leallekum turhamûn. Kur'an okunduğu zaman iyi dinleyin, susun buyuruyor ya, sessiz olun. Ki Rabbinizin rahmetine mazhar olasınız buyuruluyor. Bu hadis-i kerimede diyor ki ya ne kadar acayip bir şey ya. Ben onu şimdi gördüm de 40 hadisin yeni baskısına ekledim şimdi. Orada biraz ileri geri yaptım da, sayfada yer açtım da, sabah onlarla uğraştım. Yani onu ekledim çünkü kuvvetli bir delil. İbnül Arabi müçtehittir. Maliki mezhebinde, çok büyük. Diyor ki, Kur'an okununca dinleyin buyuruyor ya, niçin? Kur'an Allah'ın vahyidir. Ve kelamun nebi minel vahiy sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'in kelamları da vahiydendir diyor. Hadisler de vahiyden olduğu için diyor, onlar da okunulurken diyor, susmak lazım. Sessiz olmak lazım, dinlemek lazım. İkbal etmek lazım, yani yönelmek lazım. Derse kalbinden iraz etmemek lazım. Yani haşa, böyle yani iltifatsızlık, ne diyeyim sana, ilgisizlik, alakasızlık, laubalilik yapmamak lazım diyor. Çünkü diyor, aynı Kur'an okunma hükmündedir, hadiste vahiy olduğu için diyor. Bu ne kadar mühim bir mesele, delil. Bir de buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ olsaydı, bir ilim meclisi kursaydı, sahabe-i kiramla devamlı sohbet ediyordu. Onun sohbetinde bulunsaydınız, bizzat müşafeeten, mübarek ağzından telaffuz ettiği, yani ağzından çıkararak beyan ettiği, sizin kulaklarınıza vuran hadis-i şeriflerini siz onun meclisinde dinleseydiniz, nasıl saygılı, hürmetli, edepli, sahabe-i kiram nasıl başlarına kuş varmış gibi dinlerdiler. O şekil oluyorsanız, oluyorduysa ashab diyor, siz de hadis-i şerifler okunurken aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'imiz kendi konuşuyor ve onun ağzından duyuyor muşçasına, muşçasına da fazla bir şey yani, duyuyorsunuz. Bu itibarla aynı edebi muhafaza etmek lazım diyor. Ne buyuruyor? Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u esvâtekum fevka savtin nebi. Sakın seslerinizi peygamberimin sesinden yukarı kaldırmayın. Ayet-i kerimede Hucurat suresi ve la tecehru lehu bil kavli kecehr bâdukum libâd. Birbirinize sesli konuşur gibi Ahmet, Mehmet der gibi sakın onun karşısında sesli konuşmayın. En tehbeta amalkum ve entüm la teş'urun. Hiç farkında olmazsınız. Bütün sevaplarınız birden silinir buyuruyor. Bu Allah buyuruyor bunu Celle Celaluhu. Ayet. İşte İbnül Arabi Hazretleri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sesli konuşanın, edebe riayet etmeyenin nasıl ki bütün amelleri silinir, hadis-i şerifler okunurken de o konuşmuş oluyor. Onun için İmam Malik Hazretleri 19 kere akrep soktu da kıpırdaşamadı ya, hadis okuyorum diye kesemedi ya. Düşünsene niçin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisindeyim diye. İşte buyuruyor, hadis-i şeriflere de hürmet aynıdır. Ve hürmetü meyyiten ke hürmeti hayyen. İmam Malik Hazretleri, o zaman halife Ebu Cafer Mansur'du herhalde. Halife sesli konuştu şeyde, Mescid-i Nebevi'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidindeydi. Yani herhalde Emevi'dir o değil mi Ubedlı Hoca? He? Abbasi mi? Ebu Cafer Mansur. Peki Emeviler daha bitmemişti belki. Yani bakalım da kesin şey söyleyeyim. Halife yani İslam devleti o zaman bütün dünyayı sarmış çok büyük hükümdar. Yalnız İmam Malik'e çok hürmet ederdi. Onun mezhebine bağlıydı. Sesli konuştu. Mescid-i Nebevi'de. İmam Malik hatır etmez. Müçtehitler hatır etmez. Kralmış, paşaymış, ağaymış, başvekilmiş, reis-i cumhur. Fark etmez onlara. Bunlar müçtehit. Müçtehit derken adam onlar, adam. Hakkı söylemekten çekinmez onlar. Halifeye dedi ki, ne biçim bağırıyorsun, konuşuyorsun? Sus dedi. Ondan sonra, Abbasi mi? Yani Emeviler bitmiş olur. İmam Malik tabii ki 100 seneden sonraysa Emeviler 80 senede bittiler. Doğru. Efendim Abbasi halifesi yani. Sen dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ayet-i kerimenin ne buyurduğunu duymadın mı dedi. Birbirinize konuşur gibi sesli konuşmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada dedi. Ravza'da oturuyorlar. Hürmetü meyiten ki hürmeti hayyen. Bu çok önemli. Bu İmam Malik'in sözüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayattaki hürmeti, kıymeti, değeri neyse vefatından sonraki hürmeti, kıymeti, değeri aynıdır. Vehhabiler ne diyor? Öldü, işi bitti. Haşa! Sizin işiniz bitti. Allah verecek belanızı göreceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmeti bitmedi. Kabrinde haydır, diridir. Selamlara cevap veriyor. Bizim için İstiğfar ediyor, iyiliklerimize hamd ediyor, Allah'ımıza hamd ediyor, bize dua ediyor, bizim için günahlarımız için istiğfar ediyor. Hadis-i şerifler, ayet-i kerimeler böyle beyan ediyor. Onun için bu, ne buyurdu? Hayattaki hürmeti neyse vefatından sonra hürmeti aynıdır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada otursaydı, sen böyle sesli konuşabilir miydin dedi halifeye. Konuşamazdın. O zaman ne konuşuyorsun? Ravza'da mısın burada kabri şerifin yanında? Sus! Halife sustu. Sen nasıl bana bir şey böyle dersin demedi. İmam Malik'te heybet vardı. Çok heybet vardı. Heybet Allah'tan geliyor. Celle Celaluhu. Hazreti Ömer Efendimiz de iki kişi camide, Mescid-i Nebevi'de sesli konuşuyorlar. Orada sahabeden birini şimdi işte katılamıyorum. Ya sahabeden ya tabiinden olur en azından da. Böyle küçük bir çakıl taşı atmış ona. Yani konuşmamak için. Hazreti Ömer Efendimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten fısıldayarak konuşurdu. Bu ayet nazil olduktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir kere sesli konuşmadı. Bu kadar sene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında durdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her seferine sorardı. Ne diyorsun? Fıs fıs konuşurdu. Sesli konuş. Sesli konuş dedikçe sesini yükseltirdi. Hiçbir kere daha dediğini anlaştırmamış yani. Sesli değil ya. Bir kere dediği anlaşılmamış. Hep soruyordu. Ne diyorsun? Çünkü sesli konuşamıyor korkudan. Bu ayet indiği için. Kolay mı Hazreti Ömer oldu bu? Radıyallahu anh. Nasıl Hazreti Ömer oluyorsun? Kolay mı oluyorsun? Ayete böyle mana veriyorsun, amel ediyorsun da öyle halife-i ruh-i zemin oluyorsun. Kolay mıdır? Cahilliklen iş olur mu? Ondan sonra böyle diyor bana diyor bir taş, küçük bir taş attı diyor Hazreti Ömer Efendimiz. Ben de diyor baktım ne buyuruyor? Dedi ki diyor iki tane adam var şurada diyor. Bunları bana getir diyor. Getirdiler diyor çünkü hani sesli bağırmamak için. Geldi diyor siz neresiniz dedi diyor. Taif'teniz. Vallahi iyi ki Taif'tensiniz dedi diyor. Medine'den olsaydınız sobayı basacaktım dedi diyor. Ne biçim sesli konuşuyorsunuz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada yatıyor. Vefattan sonra hürmeti hayatındaki hürmeti gibidir. İşte bu mesele. Onun için hadis-i şerifler hadis meclisinde şifa-i şerifin tamamı hadis-i şeriftir. Şifa-i şerifin tamamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Kitabın tümü başından sonuna kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için eserler arasında en muteber kıymetli eser olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyurdu rüya aleminde? Kazı Yaz Hazretlerine seni şefaatimle müjdeliyorum, cennetle müjdeliyorum dedi. Benim hakkımda çok güzel kitap yazdın dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Onun için bu derse çok önem vereceğiz. Salı akşamları inşallah efendim işte çarşamba gecesi olmuş oluyor. Tabii de salının akşamı Şifa-ı Şerif derslerine gelirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dersine gidiyorum. Böyle niyet edeceksin. Şimdi hep ondan bahsedilecek. İşte baştan beri de ondan bahsediyorum. Hep ondan bahsediyorum. Onun için onun kelamları vahidendir. Onun hakkında bahsedilen kelamlar hep ondan bahseden sahabe-i kiramın sözleridir, tabi-i nizamın sözleridir ve rivayetleridir. Zerre kadar yanlış ve hata payı yoktur bu rivayetlerde. Çünkü Kazı Yaz Hazretleri büyük muhaddistir. Çok büyük hadisçidir. Ara sıra senetli zikrediyor hani. Ben şundan falan. Onun için şimdi yine bir senetli hadis-i şerif var. O senette geçen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar Kazı Yaz Hazretleri'nin dinlediği alimlerin senedi var. O senet silsiledir. Onlar anıldığı zaman rahmetler yağıyor. İnde zikri salihin tenzilur rahm. Salihler anıldığı zaman, isimleri okunduğu zaman rahmetler yağıyor. O arada silsileli hadis alır. Hani direkt Ebu Hureyre'ye demez de ben şundan, o şundan, o şundan, arada 6, 7, 8 durumuna göre senette isimleri zikreder. Bu da çok büyük bir feyiz ve bereket veriyor Şifa-ı Şerif'e. Ağırlık katıyor, kıymet katıyor. Değer katıyor. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. İbareleri okuyalım şifa niyetine inşallah. Ondan sonra da mana vereceğiz. وَلَمَّا جِيَ بِيُخْتِي مِنَ الرَّضَاعَةِ الشَّيْمَاءِ فِي سَبَايَا هَوَازِنَ وَتَعَرَّفَتْ لَهُ. Ha sayfa istediler benden ama hangi baskıya göre bilmiyorum ki. 172. sayfa burada. Yani benimki Mektebetül Gazali, Darül Feyha baskısı da çok baskılar var. Ben 172. sayfa. Ha, bizim eskiden nerede ya? Şifa getsense çabuk. Benim bastığımı getirseniz onu soruyorlar. Hanım kardeşler meraklı, sizin gibi meraksız değiller. Sizde zerre kadar merak diye bir şey yok. Kitap bakmazsınız, not almazsınız, kayıt tutmazsınız. O hanım kardeşler olmasa Efendi Hazretleri'nin bir sohbeti bize intikal etmeyecekti. Hep ellen yazdılar. Değil mi? Yukarı bizde var ya Şifa-ı Şerif dükkanda. Ondan sayfa bulalım hocam. Çünkü onlar şimdi benden sayfa istiyorlar. Bu baskılar yok. Ben Arap baskılar bunlar. Piyasada bulunmayabilir. Sayfa tutmuyor. Anladım. Şimdi biz 251. rivayete gelmişiz. Tabii arada hapisler oldu. Neler oldu, neler oldu. Tabii çok sene oldu başlayalım. 250 rivayet okumuşuz Şifa-ı Şerif'te. 250 hadis-i şerif ve rivayet. Şu anda 251'deyiz yani. İnşallah. Yani dörtte bir kadar bitirmişiz. Ama bundan sonra hızlanırız inşallah. Efendim? Evet yani. Ama ben size söyledim o zaman da yani çok rivayet çok. 1830 rivayet var. 1830 hadis-i şerif ve rivayet var. Tabii kimi kısadır, kimi uzundur. Oho! 250 bunun neresi? He? Ya gevezelik yapmazsak bitecek inşallah. Böyle Bismillahirrahmanirrahim. Velemma ci'e bi ukhti min ar-radaati şeyma'i fi sabaya hawazina ve ta'arrafat lahu basada laha rida'u ve qala la in ahbabti aqamti 'indi mukarramatan muhabbatan ev mettatuki ve raca'ti ila kavmiki fakhtarat kavmaha femette'aha. Ve kâle Ebu Tufeyli radıyallahu teâlâ râitun nebiyye sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ve ene gulâmun iz ekbelet imra'etun hattâ denet minhu febesada lehâ ridâehu feceleset aleyhi fekultu men hâzi kâlu ümmühülletî erdâtu ve an Umar ibn-i Sâibi radıyallahu teâlâ enne Rasûlallâhi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem kâne câlisen yevmen feekbele bu minel radâ'ati fevada'a lehu ba'da sevbi feqa'da aleyhi thumme ekbelet ummu fevada'a leha şikka sevbi min canibil âkari feceleset aleyhi thumme ekbele ahu minel radâ'ati feqâme Rasûlullâhi sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme feeclesehu beyne yedeyh وَكَانَ يَبْعَثُ إِلَى ثُوَيْبَةَ مَوْلَاةِ أَبِي لَهْبٍ مُرْضَعَتِهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا بِصَلَةٍ وَكِسْوَةٍ فَلَمَّا مَاتَتْ سَأَلَ مَنْ بَقِيَ مِنْ قَرَابَتِهَا فَقِيلَ لَا أَحَدٍ وَفِي حَدِيثِ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرْ فَوَاللّٰهِ لَا يُخْزِيكَ اللّٰهُ أَبَدًا. İnneke le tasilur rahime ve tahmilul kelle ve teksibul ma'dume ve teqrid dayfe ve tu'inu ala nevaibil hakka. Şimdi benim bizim bastırdığımız kitap biliyorsunuz arabalarda, evlerde, gemilerde ulema öyle buyuruyor. Baş tarafında var. Şahab-ı Hafaci Hazretleri de. Yani bu mübarek eser efendim, bulunduğu gemi batmaz. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu bulunduğu yere zarar zeval gelmez. Rabbimizin Tebarek ve Teala izniyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatleriyle ve himmetleriyle belaların def'ine vesiledir. Ben başında zaten size bu hususta yazmış idim. Şifa kitabının bereketi İmam Makkari Hazretleri buyuruyor, müşahede edilmiştir. Bu yüzden onun bulunduğu hiçbir mekanda zarar ziyan görülmemiş, bulunduğu hiçbir gemide batmamıştır. Herhangi bir hasta onu okuduğunda veya kendisine okunduğunda Allah-u Teala'nın ona şifa verdiği tecrübeyle sabit olmuştur. Tabii ki Kur'an-ı Kerim sayfası kadar yani şeyleri var. İki cilt olarak burada şey diyor, Osmanlı baskısını ben basmıştım. Ama harekeleri falan güzel. Allah Allah. Yani 600 küsur sayfedir. Baştan sona efendim hastanın üzerine okunuyor. Hatta elini başına koyarsan daha tesirli olur. Bu sözün sahibi İmam Mekkari Hazretleri bir defasında hastalığa tutuldu. Şifa-ı Şerif okuyarak şifasını buldu ve buyurdu ki şifa ismiyle tefaülde bulunarak şifa aradım, matlubuma ulaştım diyor. İsmi şerifinden yani hayra yorum yaptım. İsmi şifa olduğu için İmam Hafacı, Şihab Hafacı Hazretleri, Kazı Beyzavi Şarihi, büyük alim buyuruyor, ben de bu kitabın bereketini bizzat müşahede edenlerdenim. Bununla yetinmeyip ulaştıklarımın fevkinde daha çok mazhariyetler beklemekteyim. Daha ahirette diyor, bu kitabın ne bereketlerini göreceğimi ummaktayım diyor. Burada ben 20 küsur sayfa, daha başka izahlar yapacaktım. Sonra elime bir kitap geçti bu hususta da vakit bulamadım. İnşallah yeni baskılarında o ekleri de ilave edeceğim. Yani Şifa-ı Şerif'in faziletleri hakkındaki diğer meseleleri de koyarım inşallah. Şimdi sayfa 99, yani benim bastığım, bizim cemaatlarımızın, hanım kardeşlerimizin elinde olan Şifa-ı Şerif'te sayfa 99'un son satırına gelmişik biz dersimiz. Orada kalmışız. Son satırdan وَلَمَّا جِيَ diye başlıyorum. İnşallah Rahman. Zaten ilk ciddeyiz daha. Sayfa 99. Yani 600 sayfa ise buradan, burada hesap doğru yaparsak 6'da 1'ini mi yapmışız? 6'da 1'ini yapmışız. Daha çok yolumuz var. Ama bazı yerler hızlı gidebilir. Kıssa olursa uzun anlatılmak icap ediyor. Çünkü mevzu nedir? Millet onu kıssayı bilmediğinden oraya atıf yapıyor, geçiyor. Atıf yapıp geçince mecburen anlatmak icap ediyor şerhlerden. Şerhlerden izah girince uzuyor yani. Bazı metinden hızlı gitmek yerleri geliyor. Mesela ravi senet geliyor. 5-6 satır sırf isim geçiyor. İsimlerde kısa malumatlar versem de onu hızlı geçiyoruz. İnşallah Rahman. Osmanlılar buna çok önem vermişler. Çok da güzel bunu harekelemişler. Güzel de basmışlar. En güzel bir baskıyla basmışlar. Hakikaten diğer baskılarda biraz yanlışlar fazla olur. Bunda pek yani öyle rastlamıyorum. Buradaki Osmanlı baskısında. Evet. 99'un son satırından başlayalım. İnşallahü Rahman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu bahis faslın başına gelememişiz, kalmışız yani. Fasıl neyle ilgiliydi? Geride başladığımız fasıl neyle ilgiliydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefası. Vefa ne demek? Geçmiş dostluğun hakkını gözetme. Yani Türkçe bu. Tek kelimeyle mana veremiyoruz, lügat manası vefa. Tek kelimeyle mana veremeyiz. Ahde vefa, sözde durmak demektir. Ama genel vefa sadece söz anlamına gelmiyor. Mesela annenin dostu olan bir kadını arayıp sorman, babanın dostu olan, baba dostu derler, babanın dostu olan bir insanı babanın sağlığında veya babanın vefatından sonra arayıp sorman, muhtaçsa yardım etmen, en azından muhtaç değilse hal hatır etmen, bayramın tebrik etmen, cenaze olsa taziye etmen, hastalı olsa geçmiş olsuna ziyaret etmen. Bu nedir? Vefa. Çünkü sen babanın hakkını gözettiğin için babanla dostluk edenleri de arayıp soruyorsun. Tamam mı? Süt anne. Aynı anne gibi. Süt kardeş. Süt kız kardeş. Süt erkek kardeş. Sen şimdi öz be öz ana baba bir kardeşini arayan yok ki. Bir de süt kardeş arayacak yani. Süt kardeşi ne yapsın adam diyor, ben anamın doğurduğuna bakmıyorum diyor. Bunlar işte ne? Hepsi bunlar vefasızlık. Hele kendi zengin olursa, maddi durum güzel olursa, kardeşleri falan, akrabası da fakir olursa hiç bakmaz. Çünkü neden? Onları arayıp sorarsam her dakika para isteyecekler. Yardım isteyecekler. Onun için görüşmemek daha iyi. Bu sıla-i rahimi kesmeye de giriyor. Tabii vefasızlık. Vefanın zıttı ne? Cefa. Cefa ne demek? katılık, katılık yani buyuruyor ya, yani arayıp sormamak manasına da geliyor. Nasıl ki vefa hal hatır sormak manasına geliyor. Hazreti Bilal Efendimiz radıyallahu anh Şam'a göçtükten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra dayanamadı ya, Medine'de duramam dedi. Hep hatıralar onu bana hatırlatıyor dedi. Duramadı, gitti Şam'a gitti. Sonra birkaç sene de Medine'ye gelemedi. Hacca ömreye yani gelemeyince de yani ömre hac şartı yok zaten. Efendimiz'e özel gelinir de. Ziyaret etmeyi geciktirdi işte. Tabi o zamanki imkanlar biliyorsunuz Şam nere, Medine nere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına girdi. Ne dedi ona? Ma hazel cefa ya Bilal. Ey Bilal, bu cefa ne, nasıl bir cefadır? Ne demek? Niye gelip bana selam vermedin? Epeydir gelmiyorsun. Cefa, yani ne demek cefa burada? Vefasızlık. Yani epeydir gelmiyorsun ziyaretime. O sonra Hazreti Bilal Efendimiz kalktı, Medine'ye geldi. Kabri şerifin üzerine yattı, ağla ağla. Hazreti Hasan Efendimiz, Hüseyin Efendilerimiz dediler, aa, dedemizin zamanında ne güzel ezan okuyordun. Bir ezan oku bakalım dediler. Bir ezan okudu, bütün Medine kadın erkek camiye doldular. Resulullah dirildi zannettiler. Allah Allah, radıyallahu anh. Hazreti Bilal sesini ondan beri duymamışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dirildi zannettiler. Akın ettiler, hep ağladı. Medine hep ağladılar. Öyle ağlamak daha olmadı yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra en fazla o zaman ağladılar. Şimdi bu da Vehhabi kafasızlar. Kabre gidilmez İbn-i Teymiye. Hoca olmuş ki ya. Kabre gidilmez, mescide gidilir. Hazreti Bilal kime gitti? Mescide mi gitti, kabri şerife mi gitti? Resulullah'ın rüyasında ne dedi? Bu sahih rivayet. Sen Hazreti Bilal Habeşi'den daha mı iyi anladın yani? Ey Bilal, bu ne cefadır? Ne demek bu ne cefadır? Vefa yapmadın yani, arayıp sormuyorsun beni. Ne dedik? Hayattaki hürmeti neyse, vefatındaki hürmeti aynıdır. Şimdi biz sağ olsaydı gitsek neyse, şimdi kabri şerifine gitsek aynıdır ama anlamıyoruz. Kafamız basmıyor. Rabbim bize o ziyaretin manasını ve emniyetini hakkıyla anlamayı nasip et. Amin. Gücü olmayan, takatı yetmeyen, umreye gidemeyen, ben birkaç kere Medine'ye gittim, döndüm. Mekke'ye gitmedim. Mekke'ye gidenin mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dönüp ziyaret etmesi lazım. Men hacce ve lem yezurni fekat cefani. Hac yapıp, umre yapıp, beni ziyaret etmeden dönen bana cefakar olmuştur. Bana eziyet etmiştir diyor. Hac yapan, ömre yapan, onu ziyaret etmeden dönemez. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de ziyaret etsem, dönsem, ömre yapmak şartı var mı? Yok. Bak ne kadar kolay anladınız meseleyi. Onun için fırsatınız, kuvvetiniz yoksa, hastaysanız, yaşlıysanız, ben ömre yapacak halim yok. Gidersin Medine'ye, ziyaretini yaparsın, Medine'den de dönersin. Yani Mekke'ye gidemeyeceksen. Çünkü herkesin ihram giymek, tavaf, sahi zor. Herkes tekerlekli arabayla kendisini taşıyan tavafta, sahide bulamaz yani. Zor. Ama Medine'ye gitmek kolay. Anladınız? Bu da şimdi başka bir şey söyledim size tabii. Evvelce de demiştim mi ben bunu? Demiştim de işte şimdi daha net söylüyorum. Bunu da yapın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefakarlığı, hal hatır sorması, sıla-i rahimi, akraba ilişkilerini canlı tutması, diri tutması, husnül ahd, bu faslın başı oydu yani. Onu söylüyorum ki kaldığımız yerden derse gireceğim. Husnül ahd ne demek? Güzel gözetim. Ahd demek, taahhüt Türkçe'de kullanıyorsunuz. Taahhüt, sözleşme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahdine çok vefalıydı. Sözünde en çok duran insandı. Bir de görüp gözetmesi icap eden, İslamiyet'te mürüvvet olan, fazilet olan, mekârim-i ahlaktan olan, üstün ahlaktan olan konularda, noktalarda çok riayetkâr idi. Yani o şartlara çok riayet ederdi, çok gözetirdi bu meseleleri. Şimdi millet anasına bakmıyor ya. Anasına babasına hürmet eden kalmadı. Terbiyeli davranan kalmadı. Anasına babasına bağıranlar, edenler, akrabayı hiç aramazlar. sıla-i rahim kalmadı, sözde durmak kalmadı, vefa namına bir şey kalmadı. Bir tek bizim bu arkada vefa kaldı işte, bir de bozası var işte falan. Millet başka bir şey bilmiyor. Çünkü İslam kalmadı, sünnete ittiba kalmadı, farzlar kalmadı ki. Farzlar kalmadı ki, namaz kılmıyor adam ya. Beş vakit namazı kılmayandan bu üstün ahlaka riayeti bekleyebilir miyiz yani? Saf dillik olmaz mı? Namazsızdan ne fazilet beklersin ya? Maalesef, maalesef bazı namaz kılanlardan da namazı hakkıyla kılamadıklarından dolayıdır ki terbiyesiz davranışlar zuhur etmektedir. Yani namazda kıldığı halde hala akrabasını aramayan, sıla-i rahimi kesen, vefakar olmayan, sözünde durmayan, yakınlarını gözetmeyen insanlar da var. Namaz da kıldıkları halde. Demek ki bunlar hakikatte namaz kılmıyorlar. Çünkü gerçek manada namaz kılsa namaz onları ne yapacaktı? Bu yanlışlardan nehyedecekti. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Çirkin işler, münker işler, münker şeriatın tanımadığı, reddettiği işler. Akrabayı aramamak kadar, efendim sözde durmamak kadar, efendim anana babana, yakınlarına, onların dostlarına vefalı davranmamak kadar şeriatın reddettiği bir şey var mı yani? E hakiki kılınan namaz bunlardan nehyeder. Demek sen hakiki kılmadın. Onun için İslamiyet ahlak dini, fazilet dini, mekârim ahlak, üstün ahlakın hepsi İslam'dadır. Kafirlerden hiçbir şey beklemez. Geçen de işte resimleri çıkmış. Kanada'da mı? Bir yerde demiş. İsrailli mi? Neyse İsrailli mi? Ölenler resim çektiriyor. Hastanede. Hemşire, doktor. Kan içiyor böyle. Ağzına kan almış. Poz veriyor kanla. Adam ölmüş. Ölünün yanında diye işte bunda diye işi bitti gitti bilmem ne. Öbürüne hakaretler. Böyle şeyler paylaşıyorlar. E gavurlardan ne bekleyeceksiniz yani? Kafirin ne ölüye saygısı olur, ne diriye saygısı olur. Değil mi? Zalimin, fasıkın, cebbarın, zorbanın. Ama bize öyle mi öğretti İslamiyet? Biz Kur'an'a, hadise baktığımız zaman, bu derslere iştirak ettiğimiz zaman medeniyet öğreniyoruz. İnsanlık öğreniyoruz. Üstün ahlak öğreniyoruz. Dünya ahiret saadet yollarını öğreniyoruz. Bu işleri dinlemeyenler canavar ya. İnsandan daha büyük canavar yok. Aç ayı musallat etsen adama bunların yaptığını yapmaz yani. Yılan yapmaz. İnsanlar birbirini öyle sokuyor yani. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den örnek almamış. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْبَتْنُ حَسَنَةً Sizin için Allah'ın Resulü'nde ne güzel örnek var. Ama kim anlar? لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Bir defa Allah'tan korkacak. Ahiretten korkacak. Sevabını umacak. Ahiret günü var, önümde hesap var. Bunların hepsi tek tek sorulacak. Bunu düşünecek, inanacak. Bir de Allah'ı çok zikredecek. Az zikredenler katı olur. Az zikredenler yumuşamaz. Ve az zikredenler, düşün ki hiç zikretmeyenden, hiç zikretmeyen kayaya benzetemeyiz. Kayadan ırmak akıyor. Allah korkusundan şelale çıkıyor kayalardan diyor. Kur'an-ı Kerim Bekara Suresi. Bursa'da okudum ayet-i kerimeler Bursa dersinde. Hoş bir ders oldu Bursa'da. Güzel, çok önemli bir ders. Tekrarı ne zamansa mutlaka izleyin. Canlı yayın verilmedi ya, pazar gün verdi ama Bursa dersinde hiç konuşulmayan şeyler konuşuldu. Çok ilim var Bursa dersinde. Bu haftaki Bursa dersi. Yani şimdi az zikreden bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den örnek alamaz buyuruyorsa, ya hiç zikretmeyen ne anlayacak ya? Devamlı dua, devamlı zikir. Ağzından, dilinden düşmeyecek ya. Yatarken, kalkarken, hala girerken, haladan çıkarken, her vakitte zikir. Böylece ne olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den örnek alma kabiliyetimiz gelişecek inşallah. Ona ittiba ettikçe felah bulacağız. Ve tebi'uhu لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Ona hakkıyla tabi olun ki hidayet bulasınız diyor. Hidayet yolunuzu bulasınız. Yol ne yolu? Cennet yolu. Rıza ilahi yoludur. Şimdi bakalım. vefasına örneklerden konuşacak olursak. Velemma ciye, ne zaman ki getirildi bir uhdi, kız kardeşi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kız kardeşi, neden, nereden kız kardeşi oluyor? Minar razaati, sütten. Normal nesepten kız kardeşi var mı? Erkek kardeşi var mı? He? O tek. Annesinin, babasının biriciğini. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sütten kız kardeşi. Adı ne? Eşşeyma'i. Şeyma diye geçiyor. Tabii bazı rivayetlerde de Şemma, mimin şeddesiyle Şemma diye de geçiyor efendim, ama meşhur olan, bizde de Türkler arasında da yaygın olan nedir? Şeyma'dır. Kimdir bu Şeyma? Halime-i Sadiye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i emzirmiş olan süt annesi, Halime validemizin nesidir? Kızıdır. Şimdi tabii o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den yaşı büyük. Yaşı büyük olduğu için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sakif kabilesine, yani Beni Sad yurduna, Taif tarafında, Taif, Mekke'ye yakın da Taif tarafında, oraya annesi, Mekke'de biraz veba oldu, salgın. Mekke'nin vebasından korkuyorum, yavruma bir sıkıntı gelmesin diye. Onlara verdi süt annesine. Oraya gittiğinde tabii Şeyma validemiz, yani Müslüman olduğu rivayetini biz tercih ediyoruz. İslam'ı kabullendiğine dair rivayetler var. Böyle bir rivayet olduğu zaman bunu tercih etmek icap eder zaten. Çünkü rivayet yoksa uyduramayız. Uyduramayız ama rivayet olduğu zaman da kabul ederiz ve tercih ederiz. Daha o konuda ihtilaflı ekvale yol açmayız. Şeyma validemiz radıyallahu teala anha biraz daha yaşı büyük olduğundan Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e baktı biraz. Çocukluğunda biraz ilgilendi yani. Hizmeti geçti. Hizmeti geçince ne lazım oluyor? Vefa lazım oluyor. Vefa. Tamam. Bir anlık sohbet, beraberliğin bile hakkı vardır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bir muharebede giderken bir ağaçlığa girdiler. Oradan bir baston kesti mübarek, asa kesti birkaç tane falan, neyse işte. En güzel, düzgün olanını sahabe-i kiramdan birine uzat. Dediler, ya Resulallah, dedi ki, bu size daha yakışır. En güzeli budur, en düzgünü. Dedi ki, sohbet hakkı var. Beraber olduk dedi bu yolda. Bir an bile beraber olduğumuz için seni tercih etmem icap eder. Anladın mı? Biz olsak, ben hocayım, hafızım, ağayım, paşayım. Bunlar bana hizmet edecek. Bana baksınlar. En iyisini ben yemem lazım. Değil mi? Nerede kardeşlik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın efendisi, Rabbul Alemin sevgilisi, sahabeden normal bir sahabiye ne yapıyor? En iyisini layık görüyor. Çünkü neden? Yolculuk yaptık, biraz beraber olduk diyor. Bu beraberliğin hakkı, hukuku var diyor. Nerede bizim tasavvuf ahlak idi? Tarikatler bu ahlakın yaşandığı, yaşatıldığı müesseseler değil miydi? Tabii yozlaşa, şimdi artık senin şeyhin Kutbul Ektap, benimki Gavsül Eftat, herkes bir havalarda, kendi şeyhini havaya fırlatırken, ortalıkta birçok şeyhim diye dolananın da şeyhlikten de nasibi yoktur yani. Şeyhlikten de nasibi yoktur. Dolayısıyla bu ahlaktan da, bu ilimden de, bu faziletten de nasibi yoktur. Rabbim hakiki mürşidi kamiller bize nasip eylesin. Onlara kavuştuktan sonra da yollarına gitmek nasip eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Eşşeyma'i, Şeyma validemiz getirildi. Nerede? Fi sebaya hevazine, Hevazin kabilesinin esirleri arasında. Yani Mekke fethedildi. Mekke fethinden sonra Hevazin bir kabilenin adıdır. Beni Sa'd ibni Bekir. Beni Sa'd kim idi? Sa'd oğulları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dayıları, süt dayıları. Halime validemiz hangi kabiledendi? Beni Sa'd kabilesinden. O memleketin adı Beni Sa'd yurdu diye geçiyor. Şimdi Hevazin'de o kabilenin nesidir? İsmi. Yani büyük babanın adını almış. Hevazin işte üstteki babaları. Kabileler Araplarda böyle gelişiyor. Kureyş gibi, Temim gibi kabile en üst dededen alıyor. Şimdi de eskiden de öyleydi. Falan oğulları, falan oğullar. Bu soyadı kanunu çıkana kadar geçmiş dedelerden birinden geliniyor değil mi? Hevazin kabilesinin esirleri arasında getirildi ve te'arrafet tanındı. Yani kendini tanıttı. Te'arrafet. Şeyma validemiz. Lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ben senin süt kardeşinim. Oho ne kadar sene geçti. Hevazin yani Huneyn muharebesi ne zaman? Hicretin 8. senesi. Yani hicretin Mekke fethi 8. sene. Ondan sonra oldu. Bir iki ay içinde, bir buçuk ay sonra oldu Huneyn. Oradan esirler falan Ciyarhane'ye geldiler. Ciyarhane'de ganimetler taksim edildi. Orada da birçok kişileri hep saldı sallallahu aleyhi ve sellem, hep iyilik etti onlara. Şeyma validemiz de gelince dedi ki ben dedi beni ona götürün dedi esirler arasında. Ama dedi ben dedi süt kardeşiyim. Peki dediler, getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki tanıyamadım dedi seni ya. Yani kaç sene hemen hemen değil mi? 2-3 yaşlarından oyuna geç, oradan efendim sallallahu aleyhi ve sellem bu durumda hemen hemen 61 yaşında. Bu olayda 61 yaşlarında olması lazım. Vefatına 2 sene kalmıştı. 61 yaşında. Arada yani hemen hemen 60 sene geçmiş. Değil mi? Tanımak çok zor. Dedi ki tanıyamadım seni. Dedi hangi alametlerden tanıyabilirim? O da tanıttı kendini. Şöyle yapmıştık, böyle yapmıştık falan. Bir mesele var, onu söylemiyorum. Şimdi ondan dolayı artık bu milletin ağzına şey olmak istemiyorum. Yani hangi alametlerden tanıdı, bir şey de söyledi. Onun üzerine dedi, tamam tanıdım ya dedi. O alametleri söyleyince Şeyma annemiz, وَقَالَ لَهَا bu dinsiz kitapsız çok var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bir şey söylerler. Biz de sebep olmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yani konuşurken eski vaazlarımız gibi hareket edemeyiz. Eski vaazlarımız aramızda konuşuyorduk. Şimdi aramızda konuşmuyoruz. Değil mi? En çok Oda TV izliyor bizi. Hürriyet izliyor, Milliyet izliyor, değil mi? Derin Devlet izliyor, Sığ Devlet izliyor. Efendim, Şiası izliyor, Vehhabisi izliyor, dinsizi, donsuzu izliyor. Onun için biz şimdi dikkatli konuşuyoruz, öyle değil mi? Onun için eski muhabbetler olmuyor bazen tabii ki. Ama ne yapalım, idare edeceğiz. İlim yayılsın, daha iyi. Bu alametler üzerine, vekale dedi leha, Şeyma validemiz dedi, inahbebti, eğer seversen, istersen ekamti ikamet edesin, indi benim yanımda, seni Medine'ye götüreyim. Medine'de yanımda kalırsın. Mükerrameten, ikram olunmuş olduğun halde, yani çok ikramlar yaparım sana Medine'de. Muhabbebeten, muhabbeten diye geçiyor burada. Ehabbe yuhibbüden, muhibbün meşhur geliyor ismi fail. Muhabbün çok istimal edilmiyor, kullanılmıyor. Fakat bunun aslında muhabbeten, yani muhabbet değil bu şimdi. Muhibbün, muhabbün, ismi mef'ul. Muhabbeten, sevilmiş olarak. Ama bazı nüshalarda muhabbebeten, o kullanılıyor zaten. Habbebe yuhabbibüden, muhabbibün, muhabbebün. Ama bu muhabbeten biraz ilginç yani, ehabbeden. Sevilmiş olarak, yani sevgi, kendisine sevgi gösterilen, saygı gösterilen, ikramlarda bulunulan bir kişi olarak yanımda gelirsen, sana ikamet hazırlarım. Seni Medine'de yerleştiririm. Ev mettâtu yahut da hediyeler vereyim, metalar vereyim ki sana. Ve racati sen de dönesin. İlâ kavmi ki sen esir olur musun senin? Sen nasıl esir yapalım? Senin de, istersen de ben memleketime döneyim, yapamam Medine'de dersen kavmine dönersin. Buyurdu. Fakhtarat, o da seçti kavmaha. Dedi ben kavmimle gideyim dedi. Memleketime gideyim dedi. Efemettea Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hediyeler verdi. Ha ona efendim çünkü senin bizde hakkın var dedi. Sen beni küçükken efendim baktın dedi, bana iyilik yaptın dedi. Onun için kendisine hediyeler verdi. Hediyeler arasında İbn Abdülber rahimehullah zikrediyor. Müslüman oldu. Ta o vakit Müslüman oldu Şeyma validemiz yani. Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona üç tane köle verdi, bir tane cariye verdi, koyunlar verdi, yani hizmet etsin ona diye. Ondan sonra sıla-i rahim olsun diye süt hakkı var, ana babasının süt hakkı var. Bir köle verdi, adı Mekhul idi. Bir de cariye verdi. O da Şeyma validemiz dedi ki, bunu da senden evlendireyim dedi. Mekhul'le de o cariyeyi de evlendirdi. Onlardan da çok nesiller, bu alimler diyorlar ki daha bu zamana kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e o hediye verdiği erkek köleyle cariyenin evlenmesinden kalan nesiller tanınıyordu. Herkes tarafından biliniyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii o zaman bunlar ikram mahiyetinde sayılıyor. Ona, o da yaşlı. İşte ona da hizmet etsin falan diye. O da çok iyi ahlaklı bir insan olduğu için o da onları evlendirdi. Onlara, o da onlara değer verdi. Onları rahat ettirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duası bereketiyle efendim süt hakkının bereketiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin süt babası da Müslüman oldu. Süt erkek kardeş de Müslüman oldu. Süt kız kardeşi de Müslüman oldu. Süt annesi zaten Halime validemiz Müslüman oldu. Ve böylece bütün bir aile cehennemden kurtuldu. Ve ashab-ı kiramdan oldu. Ashab-ı kiramdan oldu. Halime validemiz sonradan geldi Medine'ye. Yani kuvvetli rivayetler o yöndedir. Zaten Hazreti Osman Efendimiz'i radıyallahu anh ziyaret ettikten sonra sola doğru yani Cennetül Bekî'in kapısından girince dümdüz aşağı doğru Hazreti Osman Efendimiz'e dümdüz gidiyoruz ya oradan sola doğru gittiğimiz zaman hemen karşımıza yolun karşısına gelen kabri şerif Halime validemizin kabri şerif olduğu rivayeti kuvvetlidir yani kuvvetlidir. Bekî'ül Gargat, Medine mezarlığının haritalarında da, eski haritalarda da öyle zikrediliyor. Tabi Osman zamanında onların hepsinin kubbesi vardı, türbesi vardı. Bu Vahabiler geldiler, ne isim bıraktılar, ne cisim. Allah'tan süt annesi diye onun üstüne gömdürmüyorlar. Öbür türlü herkesin üstünü açıyorlar yani. Tabi sahabe-i kiram dolu, diri çıkanlar oluyor. O eski sahabenin olduğu yere dokunmuyorlar. Halime validemizin etrafını çevirmişler. Bayağı bir taşlar, belirgin bir taşlar koymuşlar. Öbürlerinde hiçbir şey yok da Halime annemizin. Oradan aşağı bu Said-i Hudri Efendimiz var radıyallahu anh. Fatıma bin Tesed Hazreti Ali Efendimiz'in annesi kuvvetli rivayete göre o biraz aşağısında, o da böyle bir şeyli kapalı bir daire içerisinde. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Halime annemiz yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında Medine'ye geldi yani. Ve vefatı da Medine'de. Radıyallahu teâlâ anha. Şimdi diğer bir rivayeti zikrediyor. Ve kâle Ebu Tufeyli. Ebu Tufeyl radıyallahu teâlâ an şöyle anlattı. Bu Ebu Tufeyl sahabedendir. Yalnız çocukken sahabe, çocukken de görse sahabe oluyor mu? He? Oluyor ya. Ebu Tufeyl Hazretleri'nin adı Amir İbni Vasile. Adı Amir. Amir de güzel isimdir ha. Aile olursa. Amir emreden oluyor. Bunlar tabii Türkçe'de bu bizim millet aynı özürlü olduğu için A diye bir şey diyemediklerinden ne diyorlar herkese? Amir diyecekler tabi buna. Halbuki Amir ayından oluyor. Amir İbni Vasile radıyallahu anh yani Allah Allah. Hicretin birinci senesinde doğmuş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde kaç yaşında olur? 9. Ancak 9 yaşında olur. Bu zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Sene kaçta öldü? 110'da. Yani sahabe-i kiramdan vefat edenlerin en sonuncusudur. Son vefat eden sahabi kimmiş? Ebu Tufeyl radıyallahu anh. İşte İmam-ı Azam Efendimiz de tabiinden midir, değil midir ihtilafı çıkıyor. Tabiindendir. 8 tane kadar sahabe görmüştür İmam-ı Azam Efendimiz. İşte gördüklerinden biri de Ebu Tufeyl Hazretleri'dir. Yani çünkü bu uzun yaşayanlara yetişti. Anladınız mı? Bu Ebu Tufeyl radıyallahu anh diyor ki, anlatıyor. Raytu, gördüm kimi ennebiyye sallallahu teala aleyhi ve selleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Ve ene ben gulamun, genç, küçük çocuktum diyor. Nerede gördü meselesi de tabii konu edilmekle beraber, diğer hadis-i şeriflerde diyor ki, Cihrane'de et taksim ediyordu diyor. Ya demek ki Cihrane'de bulunmuş bu zat, Ebu Tufeyl, belki de Mekke fethine de götürdüler babası vesairesi. Çocuk ama yaşı var. Cihrane'de et taksim ediyordu. Ben de küçük çocuktum diyor. Etleri taşıyordum diyor. İşte ona şunu eti ver. İşte fakirlere et dağıtıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeyden Huneyn'den çok ganimet geldi. Vadi dolusu develer geldi. Çok ganimet olunca sallallahu aleyhi ve sellem bütün fakirlere işte benim milleti İslam'a ısındırmak için müellefe-i kulüp meselesi, kalplerini İslam'a ısındırmak için Müslüman olsunlar diye fakirler var, şunlar var, bunlar var, garibanlar. Efendim onlara etler dağıtıyordu. O sırada iz ekbelet bir anda yöneldi imraetün bir kadın geldi. Bir kadın hatta denet yaklaştı. Minhu Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve selleme çok yaklaştı. O gelince febesata hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döşedi. Leha onun için ridâ'ehu cübbesini hemen cübbesini çıkarttı. Onun altına serdi. O kadın kim ise efendim. Feceleset o kadın da oturdu aleyhi cübbenin üzerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cübbesini. O zaman ikram için yani şimdiki gibi minderler, yastıklar, yataklar, yorganlar, bilmem neler kat kat yok. En büyük ikram yol ortasında işte efendim Cihrane'de ne arayacak? Medine'de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kendi evinde bile sedir yok, yatak yok. Yere uzanıyor deri üzerine. Biri geldiği zaman ne yapıyor? Cübbesini seriyor. Anladın mı? Hemen cübbesini serdi. Kadın da oturdu. Fekultu ben dedim diyor. Bu ben çocuktum diyor. Dedim ki menazi bu kadın kim ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar hürmet etti, ikram etti falan. Galu dediler ümmühülleti erzaatü. Ümmühülleti o annesi ki erzaat emzirdihu onu. Onu emziren annesi dediler diyor. Halime validemiz de Cihrane'de gelmiş. Çünkü o kabilelerle birlikte harp olunca esirler arasında hepsi toplanmış. Onun için annesi dediler diyor. Ben diyor bu hadiseye şahit oldum diyor. Ebu Tufeyl radıyallahu teala hazretleri. Sonra ve an Umer ibn-i Sâib'i Umer ibn-i Sâib radıyallahu anh bu zat sahabeden değildir. Tabiinin ulularındandır. Ebu Davud bunu rivayet ediyor. Direkt kendisi göremez sahabe olmadığı için hadiseyi. Fakat anlatıyor. Gördüm demiyor. Ama Ebu Tufeyl ne diyor? Radıyallahu anh gördüm diyor. Et dağıtıyordum diyor. Ben gördüm diyor. Bu zat Üsame bin Zeyd'den rivayet ediyor. Yani sahabeden Üsame'yi görmüş radıyallahu anh. Hazreti Zeyd'in oğlu. Ondan rivayet ediyor. Diyor ki enne Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne idi câlisen oturuyor idi yevmen bir gün. Şimdi burada Üsame bin Zeyd'in anlattığına göre bu olayda efendim Huneyn Muharebesi'nden sonra Cihrane'de olduğu anlaşılıyor. Fakat tabi daha evvel de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in süt babası Mekke döneminde gelmişti. Yani Taif'ten, şeyden, Beni Sa'd'den süt babası ya, hatırlıyor onu, ne oldu, ne bitti. Seneler sonra, hicretten önce, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha peygamber olmuştu. Peygamberliğini ilan etmiş, müşriklerle uğraşıyordu. O dönemde de süt babası gelmiş Mekke'ye. Halime annemiz de geldi. Halime annemiz, Hatice annemizi gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımını. Evlendikten sonra tabii Hatice validemizle evlenmesinin ardından gelmişti. Hatice validemizle de ona, Hatice validemiz zengindi biliyorsunuz. Malı mülkü vardı. Hatice validemiz de ona Resulullah Efendimiz'in süt annesi olduğu için o zaman da ikram etmişti, hediyeler vermişti. İşte devedir, koyundur, keçidir falan yanında ikram olsun diye. O zaman da ikram etmişlerdi. Burada da Ömer İbn-i Sahip şeyden anlatıyor yani Üsame bin Zeyd'den rivayet ediyor. O ondan duyduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken fekbele yöneldi Ebu babası minel radaati. Süt babası geldi. Şimdi süt babasının efendim adını bilen var mı? Yok. Adı Haris. Haris İbni Abdülüzzâ. O zaman Abdülüzzâ cahiliyet şeyi de o babası Abdülüzzâ. Kendi adı ne? Haris. Radıyallahu Teala. O da Müslüman olduğu rivayeti olduğuna göre ne diyeceğiz? Radıyallahu Teala diyeceğiz. Haris. Haris yani eken demek. Türkçesi Haris'in ne demek? Peltekse. Haris. Se. Peltek. Se. Haris. Sahabe-i kiramda Harisler var değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururdu ki isimlerin en doğrusu Haris ismidir. Çünkü neden? Adam tarlacıysa, toprakla uğraşıyorsa, ekiyorsa, biçiyorsa, sen de ona Haris ismini verirsen, isim müsemmaya tıpkı uydu mu? Uydu. Haris ismini de severdi ha. İsimlerin en düzgünleri, doğrusu. Bir isim daha var, onu aklıma için gelmedi. Haris ismini çok şey yapardı yani, zaten eken, insan eken Haris. Efendim, Femeta hemen koydu Lehur babasına bazı sevbi. Elbisesinin bir kısmını, cübbesinin işte üzerinde bulunan şeyin, bir kısmını onun altına ser. Fekade o oturdu aleyhi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbisesinin üzerine. Elbisesini serince ikram oluyor. Çünkü o noktada en büyük ikram öyle yapılır. Ne yapsın? Koltuk yok, sandalye yok, sedir yok, döşek yok. Elbisesini serer. Hani yere oturma diye anladım. Hürmet, hürmet. Hürmet diye bir şey var. Şimdi otur oraya, amcası gelse kalkmaz. Ne süt annesi, öz annesi gelse kalkmaz. Çek kendine bir sandalye der ya. Hiç edep yok, hiç terbiye yok, hiç İslam'dan ahlak kalmamış yani. Büyüğe karşı, hak geçene karşı. Fekade babası oturdu aleyhün üzerine. Sümme ekbelet sonra yöneldi ümmü, sonra annesi geldi. Ha süt annesi. Fevazala ona da koydu şıkka zevbi elbisesinin öbür yarısını cübbenin min canibil ahari diğer taraftan demek uzun şeyi cübbe ve hatta şimdi hırka-i şerif hırka-i şerifi de açtığın zaman ne kadar uzun oldu gördünüz mü? Değil mi? Şimdi seri açıldı ya eskisi gibi değil. Ondan sonra fecelese annesi de oturdu hali üzerine. Sümme ondan sonra ekbele geldi. Ehuhu, erkek kardeşi gel. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi sülalesinde böyle kardeşleri olmadığı için onun adı neymiş? Süt erkek kardeşi Abdullah İbnül Haris. Anladın mı? Haris'in oğlu babası Haris ya süt erkek kardeşinin adı neymiş? Abdullah İbnül Haris. Bu da 500 milyarlık sorudur ha. He? Bayağı bir sorular öğrenebilirler, soranlar. Anladın mı? Komisyon istemiyoruz yani. Yeter ki ilim alsınlar, ilim. Efendim, fekâme kalktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın efendisi, şimdi elbiseye de yer kalmadı. bir tarafına annesini oturtturdu, bir tarafına babasını oturtturdu. Halime validemizi sol tarafına aldı, babasını sağ tarafına aldı. Kardeşi de gelince elbiseden bir taraf kalmadığı için ayağa kalktı. Feclese oturttu onu beyne yedeyi, önüne oturttu. Yani ayağa kalkması niçin? Sana şimdi elbise seremiyorum, elbisem kalmadı, senin altına serecek. Hiç olmazsa seni de ne yapıyorum? Ayakta karşılıyorum diye. Ona da ayakta karşılama yaptı. Ondan sonra tam önüne böyle oturtturdu. Meclis çünkü başka insanlar var. Ona değer verdi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi bu da Cihrane'de olması, yani Hevazin esirlerinin içinde olması uygun düşüyor. Çünkü hepsinin birlikte bulunması meselesinden anlaşılıyor. Yalnız babası hakkında, Haris Hazretleri hakkında peygamberlikten sonra, bi'setten sonra, şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 40 yaşına kadarki dönemini efendim konuşuyoruz, kitaplarda yazıyoruz, ediyoruz, anlatıyoruz. Ama iki dönem var burada. En mühimi bi'setten sonra. Bi'set ne demek? Peygamber olarak gönderiliş demek. Bi'set. Şimdi bi'setten sonra dediğin zaman ne oluyor? Mekke dönemi oluyor. Hicretten öncesi var bunun. Bir de ne diyoruz? Hicretten sonra diyoruz. Şimdi bi'setten sonra deyince 40 yaşından sonra peygamberlik verildikten sonra demek. Hicretten sonra ne demek? 53 yaşında 13 sene Mekke'de çile çektikten sonra müşriklerden efendim kurtulmak için şerlerinden Medine-i Münevvere hicretten sonra. Bu 53 yaşından sonra. 10 sene de orada var. Toplama 63 sene ediyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin umru şerifleri. Bi'setten sonra tabii çok yayıldı ismi kabilelere, panayırlara gidiyordu, emri bil maruf yapıyordu, her yerde tebliğe devam ediyordu. Bundan dolayı dünyaya yani o zamanki merkezlere bu iş gitti. Şam'a gitti bu haber, değil mi? Efendim rahipler vasıtasıyla Busra'da olsun, Busra Şam'da. Bütün dünyaya böyle bir zat zuhur etmiş diye. Tabii ki Kisra'ya gitti bunun haberi. O zaman dünyanın işte en meşhur hükümdarları. Kayser'e gitti, Bizans'a gitti değil mi? Gitmez mi? Bütün bunlara da bir mektuplar da yazdı falan ama sonra Medine döneminde bunlar olsa da Mekke döneminde de bu haberler yayıldı. Ne oluyor, ne bitiyor falan. Şimdi Hazreti Haris gelince Mekke'ye Kureyş kabilesi hemen onu süt babası olduğunda bildikleri için hemen kenara çektiler işte Ebu Cehiller, Ebu Lehebler neyse artık kimlerle karşılaştıysa dediler ki ya Haris dediler bu senin oğlun neler konuşuyor biliyor musun? Dediler. O da dedi bilmiyorum ben dedi yeni geldim dedi ya Mekke'ye bir şeyden haberim yok. Neler konuşuyor dedi. Ama onlar biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin süt emdiği günlerde Hazreti Cibril aleyhisselam vasıtasıyla nasıl kalp ameliyatı geçirdiğini değil mi? Çocuklar yandaki süt kardeşi de mi yanındaydı? Efendim bir kayaya yasladılar. Muhammed'i aldılar sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbini yardılar işte ameliyat ettiler. Ondan sonra normalde ölmesi lazım. Veyahut da hiç akıl sır erecek işler değil. O vaziyette Halime validemiz buna şahit oldu. Babası şahit oldu. Onda çok harikuladelikler gördüler, gözlediler. Eski mevlid derslerinde efendim develeri, cılız develer, yolda yürümeyen develer, bütün kuvvetli develer yolda kaldı. Halime validemiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alınca yanında götürürken onun cılız devesi herkesten iyi yola koştu. Ondan sonra sütlere boğuldu. Ondan evvel hiç sütü yok idi. Ondan sonra Beni Sa'd yurdunda kıtlıklar, kuraklıklar zahil oldu. Yem yeşil oldu. Bereketli mahsuller hasıl oldu. Bütün oralar yani onun bereketini gördüler. Sallallahu aleyhi ve sellem çocukken de bulut geliyordu başına. Onu gördüler. Yani bundan dolayı onda bir çok özel bir kişi olduğunu anlamıştılar. Ama tabii peygamberlik verildikten sonra neler söyledi millete ne bilsin. Dediler senin bu oğlun neler söylüyor? Dedi ne söylüyor? Diyor ki Allah ölümünden sonra insanları diriltecekmiş. Ya bu Ebu Cehillerin en çok anlamadıkları öldükten sonra dirilme meselesi. Bizim bazı ilahiyatçılar da anlamıyor biliyor musun? Ya diyor, dirilme mirilme yok diyor işte, cennet cehennem ruhadır diyor, beden dirilmez diyor. Beden dirilmez diyen ne oluyor? Kesin kafir oluyor mu? Kesin kafir oluyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu 18 ayet var, sırf biz çürüdükten sonra, toprak olduktan sonra, kemiklerimiz un ufak olduktan sonra اَيْنَا لِمَبْعُثُونَ خَلْقًا جَد۪يدًا biz yeniden mi yaratılacağız? Kafirlerin bu sözü yani çok yerde geçiyor. Çok! Sanki böyle bir 18 diye hatırımda da var. Bu konu aynı kelimelerle olmasa da bu konu var. E şimdi nasıl oluyor? Adam ilahiyatta profesör hoca olmuş, millete din dersi verecek. Ya diyor, git mezara bak bakalım diyor. Kemik mi kalmış diyor. Ne demek bu? Allah bunu nasıl diriltecek? Bu lafı kim dedi? Ebu Cehil aldı eline bir kemik. Men yuhil izame ve yaramim dedi. Yasin'de Yasin'in son sayfasında geçiyor. Ne diyor? Bu çürümüş un ufak böyle dağıttı kemiği, ölü kemiğini. Bu un ufak kemiği kim diriltecek der. Kul yuhiyellezî enşâ'a evvele merre. Habibim şöyle ki, onu ilk defa kim yarattıysa o diriltecek dedi. Ve bikulli halkın alim. Her yaratma şeklini de en iyi bilen, her yarattığını da en iyi bilen, kimin nerede öldüğünü, gömüldüğünü, nerede çürüdüğünü, toprağa girdiğini, bütün uzuvlarının darmadağın olduğunu, sonra kuyruk sokumundaki çürümeyecek olan cüzünün nerede bulunduğunu, hepsini en iyi bilen ancak Allah-u Teala'dır. Öyle söyle onlara buyur. Şimdi sen diyorsun ki, ruh zaten ölmüyor ki dirilsin. Bedenden ayrılan ruh ölmüyor ki dirilsin. Bir. İkincisi, orada kemikten bahsediyor. Bu kemiği kim diriltecek diyor. Ruhun kemiği yok ki. He? Ruh bedenden çıktığı zaman ruh tartıya girer mi? Allah'ın mizanı başka. O bedenle birleşince mizanda tartıya girer. Sevapları, günahları tartılır ama şimdi adam kaç kilo? 70. Öldü. Kaça düşüyor? Düşer mi, artar mı? He? Artar. Ölü ağırlaşmaz mı? He? E şimdi hadi ruh gitti. Ruhun eti kemiği veyahut da gramı olsaydı, gramı gramajı olsaydı, ruh bedenden çıktı, adam öldü. Niye bu 70 kilodan düşmedi? Çünkü ruhun beden gibi, ceset gibi etle, kemikle, kanla ilgisi alakası yok. E şimdi bu kafirler ne inkar ediyordu? Kemiğin diriltilmesini inkar ediyordu. Ruh cennete gidecek, cehenneme gidecek. Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a bedeniyle mi çıktı? Ruhuyla mı çıktı? E şimdi ruhuyla çıktığını varsaysak ki ruhuyla Miraçları var. 4 kere Miracı var en az. 3'ü ruhuyladır. Bir tanesi hem ruhuyla hem bedeniyledir. E şimdi bunu nasıl inkar ediyorsun? Ebu Cehiller de bunu inkar ettiler. Bazıları da dinden çıktılar, eğreti yeni dönmüşler, mürtet oldular falan. Neden? Eğer ruhuyla olsaydı, rüyada olsaydı kimse inkar eder miydi? Ebu Cehil deseydi ki sen neredeydin sabah? O da deseydi ki ben dün gece rüyamda Mescid-i Aksa'ya gitmiştim. Ebu Cehil de derdi ki gitti, sen gittin bana ne? Ama o ne zaman dedi ki ben bedenimle gittim. Peygamberlere imam oldum. Oradan göklere çıktım. Şunları şunları gördüm. Sonra buraya mı döndü? He buraya döndüm. Ne kadar? Hiç. İbrikteki su sallanması bitmeden ben geri döndüm. Yapma ya. Hele dur hele dur dedi. Milleti de çağırayım da onlara da anlat. E şimdi rüyada görülmüş olan bir şeyde böyle bir tartışma çıkar mı? Bedeniyle gittiğini söylediği için sallallahu aleyhi ve sellem mevzu müşrikler bunu akıllarına erdiremediler. Burada da ruhun cennete gitmesi, cehenneme gitmesi rüyada gibi bir şey. Bedensiz ruh rüyada gibi. E bedensiz ruhun diriltilmesinin ne anlamı var? Ne anlamı var? Onlar kemiği aldı, ufaladı. Bu kemiği kim diriltecek? Allah Teala'nın da cevabı, o kemiği ben dirilteceğim. Anladın mı şimdi? Onun için Ebu Cehillerin, zaten bir adam öldükten sonra dirilmek ruhanidir derse, haşr-ı ecsadı inkar ederse, yani cesetler, bu bedenler dirilecek, mahşere bu beden çıkacak, bunu kabul etmezse, ilahiyatçı da olsa, profesör de olsa, doçent de olsa, müftü de olsa, vaiz de olsa, Stalin gibi kafirdir. İsterse de şeyhim desin, isterse de hocayım desin, fark etmez. Öyle sapık sapık şeyler çıkmış şimdi. Dirilme inkar ediyor adamlar hepsi. Müsait. Zemin müsait. Şimdi bazı isimler vereceğim de vermiyor. Niye isimler vermiyorum? Kafir olduklarını garantilediğim için isim verirsem bunlara kafir dedi olur, anladın mı? Mahkemeye dava konusu olabilir. Çünkü bizim mahkemeler kafir işine de bakıyor. Helal harama da bakıyor, anladın mı? Beni satrançta çağırdı falan. Ne oldu sayın savcım diyorum. Boşver, tırışkadan işler diyor ya. Niye çağırdınız diyor. Görüşmek için çağırdım. Allah kabul etsin, tamam. Ya kardeşim, yani sayın savcım, satranç haram mı helal mı, tavla helal mı haram mı? Bunu da Hanefi fıkhına bırak, Şafii fıkhına bırak yani. Zaten laik devlet değil misiniz? Hem laikiz diyorsunuz, hem her şeye de karışıyorsunuz ya. Madem laiksiniz, helal harama karışamazsınız. Kafire Müslümana karışamazsınız. Münafığa fasığa karışamazsınız. Bunlar Allah'ın dininin tabirleridir. Şeriatın istilahlarıdır. Sizin şeriatla dinle alakanız yok. Tamam. Biz de bir şey demiyoruz. Ama sen bu adama niye kafir dedin? Bunun için beni niye savcılığa çağırıyorsun ki? Ben buna kafir demedim. Allah Teala kafir dedi buna. Kur'an-ı Kerim'de Allah kafir dedi ama bunun ismini vermedi. Sen niye ismini verdin diyecek bana şimdi. Onun için mahkemelik oluruz yani. Halbuki sayın savcımın işi değil bunlar, değil mi? He? Allah Allah! Adama niye kafir değil, niye efendim? E kafirlik kötü bir şey mi? Hakaret mi ediyorum adama? He? Hakaret ediyor muyum? Bir adama kafir demek hakaret midir? Değildir. Ha gavur dersen biraz... Bizim millet gavurla kafiri de karıştırıyor, biliyor musun? Halbuki her gavur kafirdir, her kafir gavurdur yani. Arada fark yoktur ama şimdi gavur deyince hakaret oluyor, bir acayip. Aslan deyince metiye oluyor, ayı deyince hakaret oluyor yani. Böyle bir şey. Öküz eti yenir mübarek, öküz de hakaret oluyor. Halbuki keşke öküz olsan, ahirette efendim hiç olmazsa cehenneme girme tehliken olmaz yani. Hiç olmazsa şu tehlikeden kurtuluruz, şu anda çok tehlikedeyiz. Ne olacağımız, sonumuz bizim de belli değil. Fakat ilginç. Yani hakikaten ne diyeyim size? Şu mahkemeleri meşgul edenler kadar günahkar insanlar yoktur. Fuzuli işlerle hakimler, savcılar bu kadar hırsızı, uğursuzu, teröristi uğraşacaklar. Allah onlara muvaffak etsin, işlerini kolay etsin. Doğru hüküm vermeye irşat etsin, muvaffak etsin. Ya bu kadar işler var, dosyalar var. Milyonlarca dosya Yargıtay'da bekliyor. Milyonlarca. Milyonlar. Adam bir miras davası var. Zaten Kur'an'a göre miras olmadığı için o da ayrı bir şey. Oradan da girmeyelim. Adam ölüyor zaten. Dava açanların 9'da 8'i ölmüş. Dava sonuçlanana kadar. İşte çocuklarına yararsa yarayacak. İyi ki babamız açmış der belki. Ya kardeşim böyle bir sistem yürür mü ya? He? Halbuki feraiz tak tak tak tak ver kalender hocaya. Yapsın hesabını feraize göre. Mevlana buyurdu. Al git mübarek olsun ya. O onu açmış, bu bunu açmış. Birinin de babası ölürse veresesi 80'e çıkıyor. Bir anda otomatikman adam ya şu işte arsa satılacak da ben de istemi alacağım diyene kadar herkes dua ediyor aman abim ölmesin, öbürü ablam ölmesin falan. Çünkü bir ölürse onun 5 çocuğu, onun 8 akrabası adam diyor ki ben de ölene kadar bu iş bitti diyor yani. Bu durum buydu sen. Yani bu kadar dosyalar bilmem neler şey. Yığılmış ondan sonra adam diyor bana kafir. Ya kardeşim ben sana Müslüman diyemem ki. Yani dirilmeyi inkar edene ben Müslüman dersen ben kafir olurum ya. Ben kafir olurum yani. Ben nasıl sana Müslüman diyeceğim? Vel ba'd ba'de vefti hakkun. Öldükten sonra dirilmek haktır. efendim Amentü'nün sonunda bu özellikle beyan ediliyor. Yoksa kitaplara imanda bu zaten giriyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu beyan ediyor. Kitaba imanın içindedir ama özellikle vurgulanıyor yani. Yoksa Amentü şartlarının içinde değil ama zaten kitaba inanan dirilmeye inanır. Kitapsız mısın yani? Velakin şimdi öyle bir İslam, öyle bir Müslüman şeyi sağlıyorlar ki neyi inkar edersen et kafir olmuyorsun yani. Şimdi yeni düzen böyle kuruluyor bu ilahiyatlarda. Neyi inkar edersen et, kader, alın yazısı, melekler, kitaplar, cinler, neyi inkar etsen kafir olmuyorsun, kafir deyince mahkemelik oluyorsun yani. Nasıl iştir anlamadım ya. Ya arkadaş daha Amentü'de gittiyse neyi inkar edince kafir olacaksın ya? Tabii ki biz genel hatlarıyla bunları inkar eden kafir diyoruz. Ama özel isimleri şu anda ben vermiyorum. Sizin elinize arşın veriyorum. Siz o arşınla Halep'te olmanız icap etmez. İstanbul'da da olsanız arşına vurursunuz. Kimin gavur olduğunu anlarsınız. Ondan sonra da daha öyle insanları hiç dinlemezsiniz. Baştan dinlemezsiniz inşallah. Allah size ehli sünnet olmayan hiçbir konuşmacının kelamını işittirmesin Allah'ım. Amin. Amin Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Bidat ehli ne demek ya? Ya bunlar bidat ehli de olamaz kardeşim. Cinleri inkar eden cin suresi var Kur'an'da. Cinleri inkar eden bidat ehli olamaz. Bidat ehli kim olur biliyor musun? İşte Allah Teala cennette görülecek mi, görülmeyecek mi? Tevhili müşahit falan falan görülmeyecek dese mutezile falan olur. Kafir denmez ama bidat ehli olur. Şimdi bunlar toptan amentüyü kaldırdı. Bunlara bidat ehli denmez ki. Bidat ehli 72 fırkaya giriyor. Bunlar 72'nin hiçbirinde yok. Ahirete inanmayan, dirilmeyecek diyen 72'de olur mu ya? Yani onun için bidat ehlinin işte hastasını ziyaret etmeyin, cenazesine gitmeyin. Abdülkadir Geylani Hazretleri Hunye'de neler beyan ediyor? Sakın selam vermeyin. Ahmed İbn Hanbel Hazretleri buyuruyor, selam veren sevmiş olur. Bidat ehline selam, bir insana selam verirsen sevgi tesis olur. Onun için bidat ehli sevilmez, sakın selam vermeyin. Mesela alın yazısını inkar edenler. Ondan sonra hadis-i şerifte buyuruyor ya, size bir şey söyleyeyim, onu yayarsanız birbirinize karşı sevgi, muhabbet hasıl olur. Buyurun diyorlar, efşüs selamı beynekum, aranızda selamı yaygınlaştırın buyuruyor. Çünkü selam vermek bir nevi muhabbet celbediyor. Sevgi iras ediyor. Bundan dolayı sakın selam vermeyin diyor. Çünkü yani çok tehlikeli bidat ehline, kaderi inkar edenlere falan selam melam hiç olacak iş değil yani. Değil mi? Mesela işte Nurettin Yıldız, ben dedi bunlarla ne çay içerim ne çorba içerim. He? Çay içen şöyle olsun bilmem ne bilmem. Ondan sonra gitti elinden çay içti değil mi mesela şimdi? Bu şaşırılacak bir iş oldu. Büyük tenakuzat elbani geçti yani. Olmaz ya. Sen diyorsun ki ben oturmam, etmem, çay içmem, çorba içmem. Ondan sonra gidiyorsun. Yani hem de adamın elinden yani. Şifa niyetine neyse. Çok tehlikeli. Maraz oluyor tabii. Şifa niyetine çok marazlar asıl oluyor. Tüm bu işler böyle. Allah size de bana da bid'at ehlini sevmek nasip etmesin. Amin. Görmek nasip etmesin. Amin. Duymak nasip etmesin. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala sahabe seyyidina. Yani şu aminle imanınızı kurtarma ihtimaliniz kuvvetlidir yani. Amin amin. Burada inşallah denmez. Amin denir. Tamam mı? Dua %100 kabul olmaz. Duada inşallah denmiyor. Bir de ben Müslümanım derken inşallah denmiyor. Değil mi? Ben inşallah Müslümanım denmiyor. Bir de dualarda aminlerden sonra inşallah denmiyor. Fakat maalesef efendim tamam diyor yani demeyeceğim inşallah diyor tabii yine de ama böyle bir alışkanlık dillerimizde dolanmıştır. Buna da dikkat edin. Şimdi Haris İbni Abdülüzzah gelince Mekke'ye dediler bu senin oğlun ne diyor ya? Ya dedi ne diyor benden sonra neler oldu? Ya diyor sen bu kalkmış diyor öldükten sonra bizim dirileceğimizi iddia diyor. Senin o süt oğlun. Sonra daha ne diyor diyor. Allah'ın iki tane yurdu var. Birinde kendisine isyan edenlere azap edecek, diğerinde kendisine itaat edenlere ikram edecek. Yani biri cennet, biri cehennem var diyor. Bizim bütün gruplarımızı dağıttı. Cemaatlarımızı böldü. Onun oğlu gitti ona inandı. Öbürünün kölesi gitti ona inandı. Öbürünün anası ona inandı. O anasıyla birbirine girdi. O babasıyla öyle değil mi? Şimdi de öyle. Yani İslam'ı yaşadığın zaman aile içinde sorunlar çıkıyor, değil mi? Çıkıyor. Yani kız çocuk medreseye gideyim, Kur'an öğreneceğim diyor. Anası diyor ki sütümü haram ederim. Yani sen nasıl sütünü Kur'an okuyana haram ediyorsun ya? Yani bu şimdi gitse çırılçıplak efendim dans yapsa, bale yapsa, bilmem erkeklerin önünde dansöz olsa, bilmem ne olsa haram etmiyorsun da Kur'an okumaya gidene haram ediyorsun. Nasıl iştir ya? Böyle şeyler maalesef oluyor. Allah ıslah eylesin. Amin. Efendim bizi dağıttı diyor. Yani cemaatimizi dağıttı diyor. Peki. Peki diyor ben bir konuşayım kendisiyle diyor. Daha gelir gelmez kaptılar adamcağızı. Gelir gelmez Mekke'ye kaptılar müşrikler. O da gitti Resulullah'ı aradı. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya büneyye maleke veli kavmike. Oğulcağızım dedi. Oğulcağızım dedi. Süt baba da aynı öz baba gibi oluyor değil mi? Nesep soydan haram olanlar sütten de haram oluyor işte. Onun kızı ne oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme öz kardeşi gibi oluyor. Hiç farkı yok. Yavrum dedi, bu kavmin senden şikayet ediyor. Sen insanlar öldükten sonra diriltilecek diyor musun? Sonra cennete cehenneme gidecekler diyor musun? Öyle bir şeyler diyor musun dedi. Fekale dedi, naam evet diyorum. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, velev kâne zel keliyom ya ebeti. Ey babacığım dedi. Eğer yani ahiret günü olduğu zaman ekastü biyedike senin elinden ben tutacağım. Allah Allah. Hatta uarrifeke hadisekel yevm. O gün var mıymış, yok muymuş? Ahirete çıkacağız. Ahirete çıktığın zaman elinden tutacağım. Sana da bugün bunların neler dediklerini, senin de gelip bana neler dediğini var mıymış, yok muymuş? O gün anlatacağım sana dedi. Allah. Dedi ki yok ya o gün anlatmadan ben anladım dedi ya. Hemen fe esleme ve hasune İslam'ı Müslüman oldu. Çok da güzel Müslüman oldu. Sonra Müslüman olunca şöyle derdi. Levkat ehedebni biyedi fa'arrafeni ma'kal lem yursini inşallah hatta yudhilenil cennet. Benim oğlum bana söz verdi. Ahiret olunca elimden tutacağım. Sana bugün konuştuklarını anlatacağım. İnşallah o gün bana konuşurken elimden tuttuğu zaman cennete girdirmeden de elimi bırakmaz inşallah dedi. Bırakır mı? Dünyada o kadar hürmet ediyor, ikram ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem şefaat ediyor. Biz bile şefaatıyla cennete gireceğiz de bize bile sıra gelecekse yani süt babasını bırakır mı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Vefa timsali. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimetül vefa. Ahlakı vefakarlık. Evet. Sonra ve kâne sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi geldik 254. rivayete. Öyle sırayla okuyoruz. 1, 2, 3 tane okumuşuz ha. Az iş değil. Benden 3 tane rivayet almak. Çünkü ben katıp karıştırırım biraz ama ne yapalım kardeşim? Bir şey de anlatmadan anlaşılmıyor. Konu anlaşılmıyor yani. Hiç fuzuli bir şey konuştuk mu şimdi burada? He? Ya ne estağfurullah varsa konuş yani. De ki şu nokta fuzuli de kardeşim. De ben de sana fuzuli diyeyim yani. Çünkü neden? Bende söz özgürlüğü var ama ben burada konuşurken kaynaksız atmasyon yapmam. Hep kaynak. Aşağıda isem atmasyon yapmam. Merak etme. Çünkü din adına konuşurken kaynaksız konuşulmaz. Şimdi 254. rivayet. Ve kâne yeb'atü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderirdi. Yine vefa örnekleri. İlâ Süveybete. Süveybe annemize. Süveybe kim idi? Mevlâti Ebi Leheb'in, Ebu Leheb'in azatlı cariyesi. O da Murzaati, o da Resulullah Efendimiz'i emziren. Halime annemizden evvel kim emzirdi? İlk emzirenlerden Süveybe. Bu da güzel isim değil mi? Peltekse, tabi Türkçe'de S derler ona artık. S, özürlü millet, aynı özürlü, S özürlü. Süveybe, radıyallahu teâlâ anh, o da Müslüman olduğu rivayetini alarak böyle söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i efendim emziren birkaç süt annesi var. Süveybe radıyallahu teala anha Ebu Leheb'in azat ettiği ilk. Ondan sonra Halime validemiz. Ondan sonra Havle. Havle bintil Münzir. Ondan sonra annesinin cariyesi, azatlısı Amine validemizin adı neydi? Meşhur Amine validemizden kalan. Amine validemiz yolda Ebba'da vefat edince onunla beraber dendiler ya 7 yaşında. Kim idi? He? Aa, bilirdiniz ya. Mehmet Efendi sen bilmiyorsun mu? Sen de durdun ya. Ümmü Eymen. Ümmi bade ümmi. Ümmü Eymen annemden sonra annemdir derdi. Annemden sonra annemdir. Ya. Ümmü Eymen validemiz. Ondan sonra. Sonra Süleym kabilesinden 3 kadın daha emzirmiştir. O Süleym Süleym kabilesinden emziren 3 kadının 3'ünün de adı nedir? Atike. Atike. Atike çok güzel isimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halasının ismi de Atike'dir. Bedir'de gebereceklerin rüyasını gördü ya. Ya erkekleriniz yetmedi, kadınlarınız da mı peygamberleşti dediler ya Kureyş. Bedir'e çıkarken çok sinirlendiler Atike validemize. Atike o halası. Bir de 3 tane Atike isimli süt annesi olduğunu söylüyor. Nenelerinde de çok Atikeler var. Atike demek koku sürünen, hoş kokan, güzel kokan, koku sürünen demek. Atike. Bunun da manasını zor bulurdunuz ha. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? En ebnül avatiki. Ben Atikelerin oğluyum. Ben Atikelerin oğluyum. Yani işte süt annelerinde de Atikeler var. Halalarında da Atikeler var. Nenelerinde de Atikeler var. Atike çok güzel bir isimdir. Kız ismi olarak. Ama bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ben öyle düşünüyorum. Ama işte çoluk çocuk şimdi şey yapmıyorlar arkadaş ya. Anasını, anası kendi adını takıyor. Ya sen daha ölmedin. Ne kendi adını takıyorsun ya? O diyor babasının adını takıyor. Ya babası sağ. Yani sahabe-i kiramın isimleri takılsa daha güzel olur değil mi? Erkeklerde peygamber isimleri takılsa peygamber kadından peygamber olmadığı için onlarda o şans yok ama kadın sahabiyat annelerimizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in süt annelerinin halalarının değil mi akrabasının sahabe annelerimizin isimleri takılsa güzel olur yani. Şimdi bu Süveybe meselesi biliyorsunuz Mevlid dersinde de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babası Abdullah Efendimiz tabii gencecik vefat etti 21 yaşlarında falan. Bazı rivayetlerde 18. Ondan sonra hiç de tabii çocuğunu göremedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize annesi hamileyken de vefat edince yetim doğunca sallallahu aleyhi ve sellem onlar da kardeşleri yani Ebu Leheb de Abdullah Efendimizin nesi oluyor? Kardeşi yani. Bunun üzerine Abdülmuttalib oğulları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğumuyla çok sevindi Ebu Leheb. Bilmiyor ki azabına sebep olacak. Çok sevindi. Ona Ebu Leheb denirdi. Leheb çünkü yüzü böyle çok kıpkırmızıydı. Kan suratına hücum etmiş. Böyle suratı kanlıydı. Onun için Alev'in babası derlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu cehennemdeki alevler manasında tabii ayet-i kerime Ebu Leheb olarak gelince o aleve döndü iş sonra. Normalde yüzü kanlı olduğu için alevli denirdi yani. Asıl şeyini önceden de Ebu Leheb lakabı var yani. Kur'an'da Ebu Leheb diye Kur'an'ın inmesiyle değil. O çünkü yüzü kanlı olduğundan, kıpkırmızı olduğundan Ebu Leheb denirdi ona. Sonra ismi müsemmasına uydu yani. Efendim, o çok böyle sevindi. Süveybe validemiz de dedi sana müjde veriyorum dedi. İlk haberi o getirdi. Ne oldu dedi? Abdullah'ın oğlu oldu dedi. Kardeşini de genç kaybettikleri için ona hasret çekiyorlardı. Tamam dedi bu müjdeyi verdiğin için dedi Süveybe cariyesine seni azat ettim dedi. Azat ettim dedi. Bu yüzden biliyorsunuz Bukhari'de de geçer. Benim Mevlid Kıraatı kitabımda bunun delilleri bütün kaynaklarıyla var. Bukhari'de de geçer bu. Hazreti Abbas Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas Efendimizin de Ebu Leheb nesi oluyor? He? Kardeşi oluyor. Abbas Efendimiz onu rüyasında gördü. Rüyasında ona dedi ki bizden sonra ne haldesin dedi. Yani dünyadan göçünce. Ebu Leheb dedi ki sizden sonra ne haldeyim? Cehennemin dibindeyim. Hiçbir hayır görmedim dedi. Sizden sonra yani dünyadan ayrıldım ayrılalı şerden başka bir şey görmedim. Ancak dedi şu parmaklarımın boğumlarından pazartesi günü olduğu zaman cehennemde bana bir su içiriyorlar. Parmağımdan su çıkıyor. Emer gibi böyle süt emer gibi. Parmağımdan su emiyorum dedi. Cehennemde de bir yudum su yani. Allah! Niye dedi? Bu neden oldu dedi. İşte pazartesi günü dedi Süveybe cariyem gelip de Muhammed'in haberini sallallahu aleyhi ve sellem doğdu diye bana haber verince ben de dedi sevincimden cariyemi azat ettiğim için pazartesiye denk geldiği için her pazartesi bana bir cehennemden çıkamam, ebedi azaptayım ama böyle bir su ikramı var dedi. Bu Buhari'de Hazreti Abbas'ın rüyasından bize ne? Hazreti Abbas'ın rüyasını o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlattı mı? Anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinledi mi? Dinledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinlediği şeyler ne olur? İkrari sünnet olur. Eğer bu rüya sahih olmasaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demesi lazımdı? Amca böyle rüya olmaz, bu batıldır derdi. Sessiz kalması ne işaret oldu? Bu rüyanın sahih olduğuna işaret oldu. Onun için Süveybe validemizle ilgili bu meseleyi evvelce de size anlatmışım. Bunu inkar edemezler. Çünkü Buhari gibi en sahih kaynak bile Abbas Efendimiz'in bu rüyasını zikrediyor. Onun için inşallah cehenneme girmeyiz. Her mevlitte seviniyoruz. Her mevlitte bayram yapıyoruz. Hiçbir kandilde gelmeyen cemaat mevlit gecesi geliyor ya. Niye? Bu millet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuna çok seviniyor ya. Onun için bu bizi kurtaracak. O ne diyor? İzâ câhâzâ İbn-i Nasırıddin Dimeşki Hazretleri, Hafız İbn-i Nasırıddin Dimeşki onu söylüyor. Yani diyor, Ebu Leheb gibi Kur'an'da cehennemlik olduğu sabit olan adam bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuna sevindiği için, anlamadan tabii yani yeğenim oldu meselesinden dolayı. Pazartesileri efendim parmağından ona su veriliyorsa ya peki diyor hayatı boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman eden, tabi olan, onun dünyaya geldiğine, alemlerin şereflendirdiğine sevinen insanın efendim hali ne olur diyor yani. O nasıl kurtulmaz diyor. Değil mi? Şehit Muhammed Alevil Maliki Hazretleri de onu okuyor. Bir yerde yani sağlığında gitmiş. Endonezya'da mı? Nerede? Bir mevlüt yapmışlar ama on binler. On binlerce kalabalık. Orada o beytleri okuyor yani. Onun için ulema bu beytlere çok itibar ediyor. Biz de yani iman ederek sevinenlerden olduğumuz için, elimizden geldiği kadar sünnetine ittiba ederek sevinenlerden olduğumuz için inşallah yanmayacağız inşallah. Allah bu sevgiden mahrum etmesin. Amin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Süveybe validemize kendisini emziren işte amcasının cariyesine Murzaati süt annesine gönderirdi. Ne gönderirdi? Medine'den Mekke'ye. O Mekke'de kalmıştı. Bir sıletin, hediyeler, ikramlar gönderirdi. Sıle ikram demek. Ve kisvetin, elbise gönderirdi. Yani işte kumaştır, elbisedir. Medine-i Münevvere'de imkanlar genişleyince ona gönderirdi. Felemma matet, ne zaman ki Süveybe validemiz öldü Mekke fethinden önce Sehel'e sordum, men kim bakıya kaldı min karabet ya? Akrabasından kim var? Onlara hediye gönderecek. Bak, süt annesi öldü diye iş bitmedi. Ne yapıyor? Akrabası kim? Yani vefayı anlıyor musunuz? Akrabasını sordu. Oğlu Mesruh vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için bir göğsünden emerdi, öbür göğsünden hiç emmezdi. Niye? Çünkü kardeşi olduğunu bilirdi. Daha emzikteyken kardeşinin hakkına geçmemek için Süveybe validemizin oğlu Mesruh'un anladın mı? Hakkına geçmemek için bir göğüsten hiç emmezdi. O ondan emsin diye. Sonra sordu oğlu ne yapıyor? Dediler oğlu da vefat etmiş. Onların da vefat etti. Fakile dendile ahade. Hiçbir akrabası şeyi kalmamış. Zaten tabii Kureyş'in kendi kabile cariye olduğuna göre Kureyş'in kendinden değil yani. Kureyş'in kendinden olsa bir akrabası kalır. Ama cariye ne oluyor biliyorsunuz? Ta cahiliyet döneminden efendim ataları babaları bir yerlerden esir getirilmiş artık. Ekseri Habeşistan'dan falan oluyordu tabii. Onun için köle ve cariyelerin akrabaları çok olmaz şeyde toplum içinde. O dönem için tabii söylüyorum. Kimse akrabası kalmadı dediler. Yani bir tane akrabasını bulsa ona ne yapacak? Hediye gönderecek, ikram edecek. Ve fi hadisi Hadice'de, Hadice validemizin radıyallahu teâlâ anha meşhur hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahiy geldiği zaman Hira'da Hazreti Cibril ufku kapattığı zaman, göründüğü zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok tabii biliyorsunuz indi hemen, üzerimi örtün dedi. Müddessir ismi sıfatı, müzzemmil sıfatları orada geldi. Ne oluyor bana acaba? Yani tabii Cibril geliyor, vahiy geliyor falan ama sallallahu teala aleyhi ve sellem yani Mevla bende, bana ne murad ediyor? Tabii tam bir tebliğ et falan daha gelmemiş. Çünkü kum fenzir, kalk milleti korkut denmeden ikra evvela ne geldi? Oku. Orada insanları uyarı vazifesi verilmedi daha. O arada bir zaman geçti değil mi? O geçen dönemde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok benim Rabbim bana ne yapmak istiyor acaba? Yani bana ne vazife verecek, ne yük verecek bana acaba? O sıkıntıyla beklenti içerisinde. Şimdi Hazreti Cibril göründü, onu sıktı, bayıldı falan. Çok ağır bir yük aldı fakat yükün şeyini bilmiyor. Neyi taşıyacağı vazife verilmedi. Böyle olunca sıkıntıya düştü. Sıkıntıya düşünce en büyük tesellisi kim oldu? Hatice validemiz oldu. Onu kime götürdü? Amcası Varaka İbni Nevfel Hazretlerine götürdü. O ehli kitabın alimlerinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatınca ona ne dedi amcası? Sana dedi Cibril gelmiş. Bütün peygamberlere gelen namusu ekber, Cibril Hazretleri sana görünmüş dedi. Sen dedi Allah'ın hak peygamberisin dedi. Ah dedi, bu kavmin seni çıkaracakları zaman keşke ben sağ olsaydım da sana yardım ederdim dedi. Hazreti Varaka radıyallahu anh, cennetin ortasında Hazreti Varaka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en başta iman etti. Çok yaşamadı zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de eve muhriciyyevim. Ne diyorsun yani dedi, ben Mekke'de doğmuşum, büyümüşüm, bunlar beni buradan mı çıkaracaklar? Senin getirdiğin gibi din hangi peygamber getirdiyse Allah'tan, mutlaka kavmi kabilesi onu sürgün etmişlerdir dedi. Senin de başına gelecek dedi. Ah o gün sağ olsaydım dedi. Hazreti Varaka. Hatice annemizin amcası oluyorduk. Varaka Hazretleri çok büyük alim idi, allame idi, ehli kitap idi falan. Tabi Kur'an-ı Azimuşşan'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e de iman etmiş oldu ama tabi teferruat, tafsilat, daha ayetler gelmeden vefat etti. Ayrı dava ama en evvel iman edenlerdendir Hazreti Varaka. Hatice annemiz de öyle bir sözler söylemiş ki yani bir cilt şerh lazım. İlk Efendimiz üzül enne kalet söyledi Levus Efendimiz epşir, üzülme üzülme, sevin sevin dedi. O örtün beni işte kapatma. Yani eve geliyor, Hira'dan iniyor, o olaydan sonra neler oluyor yani. Hazreti Cibril'i görmek ne demek ya? Ufku kaplamış yani. Hazreti Cibril'i dünya gözüyle gören ne olur ya? Zaten bizim tahammül edeceğimiz bir şey değil. Bir de asıl yaratıldı 600 kanadıyla görmek meselesi. Hazreti Cibril'i 3000 kere gördü vahiy getirdiğinde. 3000 kere. Ama asıl hılkati üzere gelmiyordu. Dihyetül Kelbi suretinde vesaire suretlerde geliyordu. Ama 2 kere asıl yaratıldığı 600 kanadıyla gördü. Birisi Hira Dağı'nda ilk vahiy geldiğinde, birisi de Miraç'a çıktığında Sidretül Münteha'da gördü. 2 kere. Onun için Miraç'a çıkarılmadan evvel de ameliyat, kalp ameliyatı yapıldı. Tabi zaten Mevla'nın cemaatini de görecek, dayanabilsin için. Sonra da ilk çocukluğunda Beni Saat yurdundaki ameliyat, çocuk oyunlarına meyletmesin. Oyun oynamaya, oynaşmaya gitmesin için. Sonra peygamber olmadan evvel 40 yaşında bir kalp ameliyatı var. Vahyin ağırlıklarına tahammül edebilsin için. Hazreti Hamza Efendimiz radıyallahu anh yalvardı yalvardı bana Cibril'in asıl hılkatini göster, asıl hılkatini göster. Amca dayanamazsın, amca dayanamazsın. Bir kere tavafta da sırf ayaklarını yani artık bir ayağı nasılsa tabir tahsin tahtanın üzerinde orada tavafta bir tahta duruyordu. Tahtanın üzerinde bak dedi. Bir baktı zümrüt, zebercet, yakut nasıl bir ayaksa işte artık Hazreti Hamza Efendimiz bayıldı düştü. Daha kanadını falan değil. Bir ayağının ucunu gösterdi, dayanamadı düştü. Onun için tabii çok şiddetli bir şey gelmiş oldu. Vahyin ilk ikra ile beraber geldi eve çok sıkıntı içinde yani ben nasıl dayanacağım bu işlere? Rabbim ne murad ediyor benim hakkımda acaba diye. Zor iş. Çok zor iş. İnna senulki aleyke kavlen sakıyla. Biz sana çok ağır bir söz indireceğiz diyor. Çok ağır. Dağlar dayanmıyor ya. Levenzella ne anlatıyor? Kur'an'ı dağlara indirseydik لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى جَبَلَ رَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Ulun ne Uludağ'a dayanır, ne Everest, ne Himalayalar. Hepsi erir giderdi diyor. Parça parça olurdu diyor. E o Kur'an'ı kime indirdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdi. Nasıl dayandı? E Mevla kuvvet verirse dayanır. O manevi kuvvetle dayandı. Zahiri kuvvetle dağlar dayanmaz buyurur. Onun için devenin üzerinde işte bir kere Medine'de gittim ben o bahçeye, resmini de dergiye koydum. Taşa nasıl girmiş devenin ayağı? Bir vahiy geliyordu, deve dayanamıyordu. Deve çatır çatır çatır çatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devenin üzerinde vahiy geldiği zaman devenin bacakları taşa battı. Taşın içinde iz yaptı yani. Öyle ağırlık geliyordu. En soğuk günde, buz gibi günde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz damla damla buram buram ter döküyordu. Sahabeden bazı diyor, yani dizim dizine değmişken bir vahiy geldiğine rastladım, yere batıyordum diyor ağırlığından, yerin dibine batıyordum diyor. Böyle bir ağırlık geliyordu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kolay iş midir? Kim için çekti bu işleri? Bize Allah'ın dinini öğretmek için. Şimdi sen gelmişsin dünyanın sonunda, terbiyesiz adam, ayeti inkar et, hadisi inkar et, onu inkar et, bunu inkar et. Bunlar ne terbiyesiz insanlar. Evet. Hatice annemiz ne kadar acayip firasetli bir hanım. Tabi cennette daha dünyadayken müjdelenmiş, Hazreti Cibril getirip selam vermiş. Dedi ki, ya Resulallah efşir, sevin, sevin dedi. Niçin? Fevallahi Allah'a yemin ederim ki la yuhzi, rusva etmeyecek, keseni Allah'a vallahi ebeda. Bir rivayette de burası la yahzünüke, seni üzmeyecek Allah'a vallahi ebeden. Sana söz veriyorum diyor, düşün ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber vahiy gelmiş artık, bir set başlamış. Bir kadın, ne dirayetli bir anne, nasıl bir kadın ki, Allah Teala onu ona zaten münasip görmüş. O zor zamanda hem malıyla destekledi, hem canıyla destekledi, en mühim mesele maneviyatıyla destekledi. Çünkü yani sen bir hanım, hanımın sana efendim, moralini bozarsa, psikolojini bozarsa sen kimsin de Allah sana yardım edecek ya? Bozuk adamın birisine Allah belanı verecek derse yani hakikaten insanı, kadın çok sinirini bozar yani. Eğer ki de sana moral verirse, ya sen iyi adamsın, şusun busun, Allah seni kurtarır, bu fakirliğin de geçer, Allah rızkımızı açar, efendi sen hakikaten Allah'ın sevdiği bir kulsun falan, insanın da şeyi düzelir değil mi yani? Moral düzelir. Kadın çok önemli. Vezir de eder, rezil de eder. Onun için Hatice annemiz dedi ki, yemin ediyor ya, nasıl yemin ediyor, ne kadar itikadı kuvvetli. Vallahi Allah seni ebedi üzmeyecek. Ve ebedi seni mahzun etmeyecek. Ve ebedi seni rüsva etmeyecek. Yani sen bu davanda haklı olacaksın. Şimdi bir de müşriklerle nasıl uğraşacağım yani? Bunlar nasıl inanır bir şeye? Hiçbir şeye inanmıyor. İnneke, niçin seni Allah rüsva etmeyecek? Çünkü dedi bak, ben sana alametlerini söyleyeyim dedi Hatice annemiz. Şüphesiz sen letasılü elbette vasfediyorsun errahim. Akraba ilişkilerini çok gözetiyorsun dedi. Annenin dostunu arıyorsun, babanın dostunu arıyorsun, süt babanı, süt anneni. Herkese vefalı. Akrabana çok yardım ve iyilik yapıyorsun. Arıyorsun, soruyorsun, arkalarını arıyorsun. Ve tehmülü yükleniyorsun el kelle, ağır yükleri. Fakiri, fukarayı arıyorsun. Kel ağır yük demek. Fakir, fukara, çocuğuna bakamıyor, yetimi kalmış, dullar, miskinler. Sen bunların hepsini kolluyorsun, gözlüyorsun Mekke'de. Ben biliyorum seni dedi gençliğinden beri. Sen bütün zorda kalanların ağır yüklerini onlardan alıyorsun, taşıyorsun. Ve teksi bu, efendim, keşfediyorsun, kazanıyorsun. Ney el madum? Kimsenin yanında olmayan iyilikleri sen kazanıyorsun. Nasıl? Kimsenin yanında gitseler, en zengine gitseler, sen belki zengin değilsin. Ama Mekke'nin en zenginine, en ağasına, en cömerti denen adama gitse, o fakir ihtiyacını göremiyor. Sana gelse kimsenin yanında bulamadığını senin yanında buluyor. Sen olmayan şeyleri kazanıyorsun, veriyorsun. Yani kimsenin elinde olmayan imkanları insanlara sunuyorsun. Bir de burası tüksibü de okunabilir. Ve tüksibü kazandırıyorsun el madum. Madum demek kayıp, ziyanda, fakir, mahrum adama efendim, İş buluyorsun, kazandırıyorsun, geçindiriyorsun, yediriyorsun, içiriyorsun. İkram yapıyorsun. Elinde olduğu kadar. Ben senin ahlakını görüyorum. Ve takri ağırlıyorsun. El-dayfe, misafir ağırlıyorsun. Bu misafir ağırlamak, şimdi kalmadı misafir ağırlamak. Evvelce insanlar misafir evine gelirdi, yatılı gelirdi, şudur budur, şimdi ya. Adam geleceğim diye otelde yerini ayırttın mı diye. Ya kardeşim ne lazım otel ya? Eskiden öyle miydi? Küçücük evlerde millet ne kadar misafir ağırlarlardı değil mi? Alaaddin Efendi babamızın efendim Hacı annemiz, Hanife annemiz yani Halide amca 40 kişi gelirdi diyor gece. 40 kişi. Gece vakti gelir hepsinin çarşafı, yatağı, yemeği bir Hanife annemiz. 40 kişi diyor, ben diyor bu tekkiye geldiğini bilirim diyor. Alaaddin Efendi gel. Şimdi nerede hoca anneler, hacı anneler? He? Gelen diyor yatağını da yanında getirsin diyor, otelde yerini ayırsın diyor. Kim bakar ya ihvana? 40 kişi kendi evinde, öyle misafirhanede değil. Misafirhaneler çok. Vakıf dernek demiyorum. Evinde kendin yedirip içiriyorsun. Misafir ağırlamak. 40 hadiste orayı söyledim size. 40 hadis kitabında o misafir ağırlamanın sevaplarını bir okuyun ya. Aklınız durur ya. Tabii ki kadın erkek ayrı olacak. Haremliğe selamla riayet edilecek. Ondan sonra şeriat muhafaza edilmek suretiyle. Onun için Müslümanın evinin geniş olmasında, birkaç oda fazla olmasında ne var? Fayda var. Hele de bir de içinde tuvalet ve banyo olan oda olması bir tane misafir için çok önemlidir. Çünkü gece kalkıp ne yapmasın? Evin kızıyla, hanımıyla efendim banyoya, tuvalete girerken rastlama imkanı bile, ihtimali bile söz konusu olmaması bakımından ebeveyn banyolarının evlerde ebeveyn banyosu olup ana babanın dışarı banyoya çıkmaması, misafirin odasında bir banyo ve hala olmasının İslam'da çok önemi vardır. Haremlik, selamlık ve misafir ağırlamak bakımından. E tabi yani imkanın yoksa ne yapacaksın artık? Efendim imkanın ismini hiç olmasa yedireceksin, içireceksin. Evde hiç yatıracak yerin yoksa, çok darsa, çok ufaksa falan. O zaman da işte neyse, durumun neyse. Adam parası yoksa olmasa para verirsin. Han parası verirsin falan değil mi şimdi? Eskiden han derlerdi, şimdi otel yok. Efendileri gelen misafire der, kal bu gece derdi. O da derdi, gideceğim efendim. Ya kal derdi, han parası almayacağız derdi. o da anlamadı, han parası ne demek. Yani handa kalıyorlar, hanlarda da para alıyorlardı demek. Biz almayacağız derdi. Yani misafir etmek için. Sen dedi, Allah seni ebedi üzmez, mahzun etmez. Yanlış, sen hiç sıkıntıya düşmeyeceksin. Merak etme, sevinebilirsin dedi. Çünkü akrabanı arayıp soruyorsun. Acizlerden yüklerini alıyorsun, taşıyorsun. Hiç kimsenin de olmayan imkanları fakirlere, muhtaçlara sunuyorsun. Onları kazandırıyorsun. Misafirler ağırlıyorsun. Ve tu'inu yardım ediyorsun. Alâ nevâibil hakkı. Hak Teâlâ'nın gönderdiği musibetlere karşı efendim insanlara yardım ediyorsun. Musibet gelene, hasta olana, bela vurana, ölene, başı sağlığına, taziye, her yere yetişiyorsun sen. Sen de böyle üstün ahlak var iken, sen de böyle güzel hasletler var iken, ben yemin ediyorum Allah'a seni asla mahzun etmeyecek ve rüsvay etmeyecek dedi. Hatice annemizin şu sözünü görüyor musun? Bir cilt kitap altında şerh yazılabilir. Nasıl bir söz ya? Ne fasahat, ne belagat zirvede ya. İbareye bak yani. İbareye şarihler şaşırıyor. Ne mana vereceklerini, lügatları öyle yani. Nasıl konuşmuş? Buradan ne anlaşılıyor? Hadis-i şerifte de buyurulduğu üzere yani sıla-i rahim yapın, iyilik yapın, fakir fukara doyurun, insanlara yardım eli uzatın. Bunlar ne yapar? Sadakeler, hasenat, tekî mesâri'asû, kötü yıkımlardan insanı muhafaza eder. Hatice annemiz neye göre yemin etti? Sen iyilik sahibisin diye yemin etti. Vallahi dedi Allah seni efendim mahzun etmeyecek. Hatice annemizin bu yeminini Allah bozdurur mu? Bozdurdu mu? Ne göre yemin etti peki? Ne veri var? Elinde ne veri var? Hatice annemize vahiy gelmiyor ki. Ne, hangi verilere dayanarak vallahi diyebildi yani? İhtimal değil, vallahi dedi. Ha bu kesinlikle ilim ve hüküm ifade ediyor ki kim sıla-i rahim yapar, akrabasını arar, efendim günahı da olsa, günahsız insan yok ama yardım, fakir fukara yardım, akrabayı arayıp sormak öyle belalar kaldırır, öyle azaplardan kurtarır, ömrü uzatır. İyilikten başka bir şey ömrü uzatmaz bu hadis-i şerifte. Ya hep sıla-i rahim, sıla-i rahim. Hacı Salih Efendi öyle der, rahmetullahi aleyh. 90'ı geçti, 100'e yakın vefat etti. Çaykara'ya iniyoruz köye dedi. İşte Hep her sene işe gider. Ablası vardı, o da yakında vefat etti efendim Sulova'da. Onu ziyaret eder. Kaç yaşına gelmiş? Devamlı sılayı, akraba, ulema, evliya, kabirler falan filan. Oradan giderken hanımıyla demiş ki işte efendim minibüste iniyor aşağı, işte kaderin sırrı, ne yapsın, o kadere karışamaz ki. İçime bir sıkıntı geldi. İçine bir sıkıntı geldi hanım demiş. İnelim. Yahu demiş, efendi dağın başında nereden iniyoruz? Çaykaran üstündeki Bayburt'tan dönen dağda ineceğiz. Burada biz ne yürüyebiliriz aşağı doğru? Yani perişan oluruz. Bir de kış, kıyamet. Demiş, içime bir sıkıntı geldi hanım. Millete nasıl diyecek şimdi, adama desen ki içime bir sıkıntı geldi, sen de gitme. Adam dedi, sana ne ya hoca, içine sıkıntı geldiyse bana ne, sen iniyorsan in der, değil mi yani? Ondan sonra indik hanımla diyor. Biraz aşağı gittik, yardan aşağı yuvarlanmışlar hepsi. Hepsi gitti diyor. Ama içime Mevla getir. Neden derdi biliyor musunuz derdini? Ben hep sıla-i rahim yaparım evladım der. Akraba ziyaret ederim. Sıla-i rahim memleketime, kabirlerime giderim. Onun için derdi Mevla bize hayırlı uzun ömür verdiği için bizi indirdi oradan. İçimize ilham et. Sıkıntı geldi, indik şimdi. Ya şimdi soruyorum adama, nerelisin? Sivaslıyım. Nerelisin? Bayburt'um. Nerelisin? Malatya'yım. Köye gidiyor musun? Yok. 20 yaşına gelmiş, köye gitmemiş. Ne dedelerin mezarına gitmiş, ne orada bir dedesinin kardeşi mi var, şusu mu var, sağ olan kuzeni mi var? Yani gelen giden hep sorarım, nerelisin? Kaç yaşındasın? Ne işe varsın? İşte gittin mi köye hiç? Şu anda yani bu yakın dönemde kime soruyorsam 20, 30, 35 yaşlarında iş adamı olmuşlar. Köyüne gitmemişler ya! Ya sen hiç mi bir Fatiha, bir hediyen yok ya? Git bir köyde, şurada burada bir fakir var, bir madem işin gücün var git bir yardım et ya. Hanelerine birkaç kuruş para ver, bir hediye ver, bir şey yap ya. Git bir kurban kes, orada dağıt ya. Yani hiç akrabayı arayıp soruyorum. E senin ömrün uzun olur mu? Senin rızkın bereketli olur mu? Allah seni belalardan korur mu? Onun için üstün ahlak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in efendim hasletlerinin başında geliyor şimesi. Ahde vefa, hüsnü muahede, akrabayı taallukata sıla-i rahim ve bütün mahlukata karşı vefalılık. Allah Teala bize de onun üstün ahlakından bir nebze ihsan eylesin. Amin. Ölmeden evvel ona hakkıyla ittibamızı muvaffak eylesin. Amin. Yoksa sade sarıklan, sade sakallan, sade misvaklan, sade Sübhanallah ve Hamdi okuyarak falan yetmez. Bunlar büyük işlerdir. Önemli sünnetlerdir ama yetmez. Bunun yanında vefakarlık, sıla-i rahim, fakir fukarayı gözetmek, yardım, tevazu. Önümüzdeki derste salı günü inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tevazu bahsine geldik. Faslı bitirdik, yeni fasla geldik. Bu fasılda onun tevazuunu göreceğiz inşallah. Önümüzdeki derste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisini dinlemek için onun hadislerini, onun kelamlarını işitmek niyetiyle maddi manevi şifalara ermek için iştirak edeceğiz inşallah. Rabbim manileri izale eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. Şimdi Şifa-ı Şerif kitabı zaten Lale Gül size arz ediyor. Şifa-ı Şerif'i bilmiyorum ne yaptınız. Evde bulundurun. Arabada bulundurun. Ocakta bulundurun. Dükkanda bulundurun. Her yerde bulundurun. Allah'ın izniyle üzülecek bir şey vuku bulmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatları hürmetine. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi dergide kısaca söylüyorum. Şu yazıları önemli okumanızı rica ediyorum. Resul hocamızın sayfa 16'da Allah'ın kelamını hafife alacak kadar haddini aşan zavallılar. Yani şimdi biliyorsunuz hadis inkarından nereye geldi iş? Allah'ın kelamına dayandı iş. Bu zavallılara reddiye yazmış. Benim hocam bize de bu reddiyeleri öğreten, değil mi? Ehli sünnet şuurunu bize çocukluğumuzda aşlayan, her türlü hizmeti yapan, Allah razı olsun, Allah kendisine hayırlı uzun ömür versin, sıhhat ve afiyette daim etsin. Onun yazısını okuyun. Profesör Doktor Ahmet Şimşekli hocamız, Şam'dan Kudüs'e Yavuz Selim Han ile yolculuk. Çok güzel bir yazı. Samimi söylüyorum, hoca efendi biliyorsun, konuşması da çok anlaşılmalıdır. Muhabbetlidir yani. Geçen bir sinirlendirmişler gerçi. Orada efendim kötü konuşturmayın beni falan dedi ama neyse konuştu, yine güzel konuştu. Attım ben bizim siteye. Seyrettiniz değil mi? Seyretmediniz mi? Onu atmadınız mı ya? Fahrettin Paşa ile ilgili? He? Atıldı atıldı. Fahrettin Paşa ile ilgili bir şeyler söyleyenlere bir şeyler cevap verdi. Şimdi sayfa 20'de efendim 5-6 sayfa yazısı var. Şimdi Şam'dan Kudüs'e Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri, orada Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin kerameti de çıkıyor değil mi? Sinşin'a girince Muhyiddin'in kabri zuhur edecek. Onu da anlatmış. Hikmet ile ben Bursa'da da onu söyleyecektim, unuttum. Sonra baktım o da onu yazmış zaten. Bu Yavuz Selim Han'ın biliyorsun Allah tarafından ilhamlı bir padişahımız. Bu padişahlar içinde özel bir yeri var. Hilafet ve kutsal emanetler de bu zata nasip olmuş. Şia'ya karşı Şia'nın gücünü bitirme ve Osmanlı'nın Şialaşmasını önlemek Yavuz Selim Han'a nasip olmuş. Ona çok borçluyuz. Allah kabrini nur eylesin. Amin. Yüksek dereceler ihsan eylesin. Amin. Öbürleri gibi yani diğerleri gibi ne yapmamış? İşleri gevşekten almamış. Ehli sünnet meselesinde en büyük hassasiyeti Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri göstermiş. Onun için bu zata borçluyuz. İtikadımızı borçluyuz. Onun efendim hakkındaki bu yazıyı özellikle tavsiye ediyorum. Çok güzel ilmi bir yazı hazırlamış. Devlet-i Aliye'nin 13. Şeyhül İslam'ı Bursa'da yatan Abdülkadir Çelebi Hazretleri. Bu Şeyhül İslam'ların hepsi büyük insanlar. Efendi Hazretleri öyle derdi. Osmanlı'daki Şeyhül İslam'ların hepsi Allah dostları, büyük insanlar. O zatın da hayatını okuyun. Hasan Hoca yazmış. Sizler de okuyun. Şefaatine nail oluruz. İnşallah rahmet. Ömer Faruk Korkmaz Hoca zaten söyledim Bursa'da da. Mevdudi denen adam gençliği birçok etkilemiş. Ehli sünnet midir değil midir? Allah ondan razı olsun. Ömer Faruk Hoca bunu kaleme almış. Delilleriyle, kaynaklarıyla ispat etmiş. Bu Mevdudi'den etkilenen gençlerimizi Allah kurtarsın Fazl-ı Kerem'iyle. Bu yazıda sayfa 32'de çok önem arz ediyor. Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendiler, mahrem ve helal olmayan kadınlarla tokalaşmak. Biliyorsunuz Hayrettin Karaman ne demiş? İstediğiniz kadınla tokalaşmak caizdir demiş. Halbuki 104 kitapta böyle bir fetva yok. İşte size kaynaklar, fıkıhtan, hadisten, deliller. Sayfa 36'da mahremin olmayan, anan değil, teyzen değil, teyze kızı olmaz, hala kızı olmaz, dayı kızı olmaz, amca kızı olmaz. Onlar nedir? Evlenilmesi helal. Evlenilmesi helalsa tokalaşmak caiz olmaz. Ama teyzendir, halandır, ya onun elini tutabilirsin. Tamam, annendir, zaten hanımındır, kızındır. Bunlar mahrem sayılıyor. Ha, mahrem ve helal olmayan kadınlarla tokalaşmanın İslam'da, fıkıhta hükmü. Çok önemli. 36'da bunu okursunuz. Ümmeti bölen fitne mezhepsizlik. Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi çok güzel yazmış bunu da sayfa 40'ta. Mutlaka istifade edin. Bak çok mezhepsiz var. Adam diyor ki kabirde diyor Hanefi mezhebini mi soracaklar ya diyor. İlahiyatı bitirmiş. Nerelere gelmiş diyor ki kabirde Hanefi mezhebini mi soracaklar. Ya sen bunu anlamaktan aciz misin? Kabirde sana abdest soracak. Namaz soracak. İlk evvelü mâhü sülâhü sülâhü kabirde ilk namaz sorulacak. Namazı neye göre kıldın? Neye göre kıldın? Ayetten, hadisten sen mi topladın da namazı öğrendin? Namazı neye göre kıldın? Hanefi mezhebine göre bizim ilmihalimiz. Öbürü de Şafii mezhebi. 4 mezhep haktır. Bunlarla Allah'a kavuşan kurtulacaktır. Mezhepsizler asla iflah olmayacaktır. Çünkü bize müçtehitlerden gelen yola uyacağız. Biz müçtehit değiliz ki. Tamam mı? Bu mezhepsizlik çok büyük beladır. Sayfa 40'ta Mustafa Hoca'nın bu yazısına mutlaka 54. Yok 40. Mustafa Hoca'nın yazısı 40. Mustafa Öztürk'ün Kur'an'da hata var. Haşa ve kella. İddialarına İhsan Şen Ocak hocamızın müdafalarını mutlaka istifade edin. Bu Mustafa Öztürk'ün de efendim yanlış ve insanı dinden çıkaracak fikirlerinden Allah onun talebelerini de, ilahiyat talebelerini de muhafaza eylesin. Bütün ümmeti de muhafaza eylesin. Bu Mustafa Öztürk büyük bir tehlike. Bunda görürsünüz. Hüseyin Avni hocamız yazmış. O 54'te uzun yazı. 18 sayfa, 16 sayfa. 78. sayfada yazmış. Zamanımızın edepsiz ham haricilerinin iddia ettikleri gibi hatm-ı hacegen bid'at midir? Hatm-ı hacegen tarikatta yapılıyor ya, halaka kuruluyor böyle, hatm-ı şerif diyoruz. Hatm-ı hacegen. Bu bid'at midir, sünnette aslı var mıdır? Bid'at olsa Efendimiz'leri yapar mı? Ali Haydar Efendi yapar, ayrı dava. Fakat Hoca Efendi buna ilmi cevaplar ve kaynaklarla 78. sayfada bu da çok güzel ilimler izhar etmiş. Bir de kadın erkek hepinize bunları bunu yazdım. Bu çok önemli. Sayfa 89'da hadis-i şerifte buyuruluyor. Büyü için, yani ben de başladım okuma, zaten okuyorum sabah akşam ama bunu bilmiyordum, yeni gördüm. İbn Abbas radıyallahu anhuma buyuruyor. Kim gece yatacağı zaman şu ayet-i kerimeyi okursa diyor, 89'da bu rivayet, ayetin okunuşu 90'ın başında geçiyor. Eûzü besmele çekeceksin, tabi hayızlı kadınlar okuyamaz. Mâ cîtüm bi sihru innallâhe seyubtiluhu innallâhe lâ yusluhu amelel müfsidîn ve yuhikkullâhu l-hakka bi kelimâtî ve levkerel mücrimûn. Kim bunu okursa diyor, hiçbir büyücünün hilesi ona zarar veremez. E peki ben adet oluyorum, şöyle oluyor, böyle oluyor, okuyamıyorum hoca, ben ne yapacağım derse, kimin sihir vuran, kendisine büyü yapılan, sihirden etkilenenin üzerine yazılırsa, üzerine yazılırsa diye derisine yazılmıyor herhalde, değil mi? Kağıda yazılıyor, üzerine asılıyor. Sünnette yeri var, İbn-i Ebi Cemre kitabında kaynaklarıyla sünnetteki delillerini söyledim. Hangi sihirlinin üzerine yazılırsa Allah Teala mutlaka ondan sihri def eder, büyüyü kaldırır. Kim rivayet ediyor bunu? Kurtubi, büyük müfessir, İmam-ı Kurtubi'nin kaynağını verdim ben buraya. Kaynaksız bir şey, hurafe bir şey yok. Efendim, ayet-i kerimeler beyan edilmiş. Tabiinden Leys ibn Ebi Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Bana ulaşan rivayete göre, tabiine kimden ulaşır? Sahabeden. Şu sayılacak ayetler, biiznillah sihirden, büyüden şifadır. İçinde su bulunan bir kap üzerine bu ayet-i kerimeler okunur, sonra o su meshurun, yani sihre uğramış kişinin başının üzerinden dökülür. Yunus suresi 81-82, Araf suresi 118, sonundaki peşine gelen ayet Taha suresi 69. İbn-i Ebi Hatim'in tefsirinde de var, İbn-i Kesir'in tefsirinde de var, İmam Suyuti Dürül Mensur'unda da var. İlk sahih kaynaklar, bu ayet-i kerimelerin sırayla okunuşu sayfa 90'da. Yatmadan evvel okunacak daha kısası, o da sayfa 90'ın başında. Bu ayetler Euzü Besmele ile başlıyorsun. Felemma el-kavden. İleride ekli işte öbür ayetleri söylüyorum. Rakamlarını söyledim ama siz bulamayabilirsiniz. Onun için ben ayetlerle beraber Euzü ile şurada yazdım. 4 satır. Hangi adama büyü yapılmış, sihir yapılmış, eşinden bağlanmış, ilişkiye giremeyen vesaire vesaire. Her türlü sihirden muzdarip olan insanlar var ya. Bu insanlara bu ayet-i kerimeleri güzel okumayı düzgün öğrenin. Düzgün öğrenin. Yanlışını şok yapıp da adamı daha beter cinlendirmeyin, sihirlendirmeyin ya. Düzgün okuyamıyorsan okumaya kalkma ya. Tamam mı kardeşim? Ağzını düzgün bir hocadan dinlet. Bakayım ben harfleri yanlış okuyor muyum? Düzgün okumak suretiyle inşallah Rabbim bütün sihirleri, aynleri, nazarları, keyitleri, hileleri başlarımızdan def eylesin. Amin. Ayetleriyle bizi muhafaza eylesin. Evet, sayfa 90'da da bu zikrediliyor. Bursa'da da söyledim, tekrar da söyleyeyim, bunu yazmayı unutmuşlar. Bu mübarek, 6 tane bu tarafı, 6 tane bu tarafı, burada nesebi şerif, Resulullah Efendimiz'in mübarek soyu, anne ve babadan, Adnan dedesine kadar, burada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfat-ı şerifesi, Ümmü Mabet annemizin erkeklere taş çıkartan, hiç kimsenin yapamadığı tarifi, Ümmü Mabet annemizin hicret yolunda. Bu buradan kesiliyor, ortadan da yanlardan da bundan ne çıkıyor? 6 tane çıkıyor. Seyyid Maliki Hazretleri, Evliyaullah üzerlerinde taşırlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nesebi şerifiyle sıfat-ı şerifi üzerinde veya işte odasında, evinde, ocağında bulunduranlara Allah Teala onun bereketlerini, himmetlerini, şefaatlerini tevcih eder, yöneltir diye. Ben Seyyid Maliki Hazretleri'nin bende duruyor hatta, cebinden bana verdi. Kendi üzerinde taşırdı ki kutup. Kutbul Evliya derdi Efendimiz onun için. Kutup bizzat. Onun için sizlere de bereket olsun diye dergiyle sizlere dağıtılmıştır. Ne olduğunu bilin. Yerlere falan belden aşağı koymayın. Efendim yukarılara efendim şeylere pervazlara vesaire yüksek yerlere bereket olur ama üzerinizde taşıma adetiniz varsa, nüskalığınız varsa taşırsanız da büyük bir bereket ve şifa olur. Rabbim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve âbâ-ı ecdadının Adem Aleyhisselam'a kadar onu doğuran bütün Enbiya-i Zam'ın, bütün Evliya Suleha-i Kiram'ın hürmetine bizleri dünyada ahirette onun himmet ve şefaat ve muhafaza dairesinde hıfz eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ecma'in. Allahümme inna eselükel cenneh. Ne'udü bike minen nâr. Allahümme inna eselüke ridâke vel cenneh. Ne'udü bike min sekatike vel nâr. Allahümme inna eselükel cenneh. Mâ karrabe ileyhem kavlin ev amel. Ne'udü bike minen nâri ve men karrabe ileyâ min kavlin ev amel. Allahümme ne eselüke min hayr ma eseleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve ne'udü bike min şerri ma estaâzeke min nebiyyüke Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve entel müstehânü aleykel velâhu la havle ve la kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Amin. Allahümme ne eselüke minel hayri kullihi. عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين sen fazl-ı kereminle ya Rabbi Suriye'de Ghouta bölgesinde Müslümanların başına bu Esed bomba yağdırıyor. Her gün nice insanlar şehit oluyor. Yavrularımız, gençler şehit oluyor. Kurban olduğum bu Esed'in zulmünü defeyle ya Rabbi. Bir ehli sünnet hükümet devlet Suriye'ye nasip eyle ya Rabbi. Amerika'nın ikinci İsrail projesini bir Siyonistan, Kürdistan Suriye'de kurdurma projesini iptal eyle ya Rabbi. İmha eyle ya Rabbi. Fırsat verme ya Rabbi. Askerimize, polisimize yardım eyle. Bizi korudukları gibi muhafaza eyle. Bu Yahudinin, Siyonistin, Amerika'nın oyunlarını Suriye'de askerimizin bozmasını nasip eyle ya Rabbi. Sen onlara çok güçlerle, manevi güçlerle takviye eyle. Maddi manevi her sahada mansur muzaffer eyle. E'dâsına adamımızı mağlubu mekhur eyle ya Rabbi. Vatanımızı böldürme ya Rabbi. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi yönetenlere hayırlar, salahlar, takvalar, hidayetler, irşatlar, ihsan eyle. Sen onları fazl-ı kereminle ya Rabbi şerlerden, afatlardan muhafaza eyle. Vatanımız, milletimiz, ehl-i sünnet, İslam vatanları hakkında çok iyi kararlar, isabetli kararlar almalarına muvaffak eyle. Amin. Hayırlı kararlarında yardım eyle ya Rabbi. Şerlerden onlar da bizde muhafaza eyle. Amin. Yanlış istişare verenlerin şerlerinden muhafaza eyle. Ehl-i sünnete düşman olanları yanlarından uzak eyle. Ehl-i sünnete yakın olun, vatanlı milletini sevenleri yanlarına yakın eyle. Amin. Ya Rabbi amin diyen dilleri nâr-ı cehimden azâd eyle. Amin. Ya Rabbi Kudüs'ü Yahudinin elinden, gasp edenlerin ellerinden muhafaza eyle. Amin. Halas eyle, kurtar bir an evvel. Filistin devletini kurmak nasip eyle. Allah'ım Gazze'deki Müslümanlara da yardım eyle. Yemen'deki ehl-i sünnete yardım eyle. Doğu Türkistan'daki mazlum Müslümanları halas eyle. Aktar Arzı'nın her neresinde zulme uğramış, esir kamplarında tutulan hapishanelerde, İsrail hapishanelerinde mazlum Müslümanlar, Mısır'ın hapishanelerinde ne kadar mazlum Müslümanlar varsa hepsini şu mübarek saatte halas eyle ya. Şu mecliste amin diyenler hürmetine kurtar ya Rabbela. Sen fazl-ı kereminle bize de şuurlar ihsan eyle. Amin. Vatanımızı işgal edilmekten muhafaza eyle. Amin. FETÖ'nün belasını tam bitirmek hükümetimize nasip eyle ya Rabbi. Zerre kadar şerleri kıpırdanacak yerleri kalmayacak şekilde yardım eyle ya Rabbi. Sen mağdur mazlum olanları da bir an evvel meydana çıkar. Onlar da hapiste mağdur iseler onları da halas eyle. Amin. Kimler mağdur iseler şimdi çıktı 11 bin küsur çıktı. Yani büyük bir rakam, FETÖ büyük bir oyun oynadı. FETÖ'cü olmayanlara baylok attı ve böylece 11 bin küsur insanı yaktı yani. Perişan etti işlerinden, tekrar işlerini anlayacaklar. Sen onlara da yardım eyle, amin. İtibarlarını iade eyle. Amin. Bir daha bu oyunları yapamayacak halde FETÖ'yü aciz eyle. Amin. Bitir ya Rabbel Alemin. Son ferdine kadar bitir ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayrun Nasirin ve ya Hayrul Fatihin. Sen fazl-ı kereminle. Şu İstanbul'umuzda da ya Rabbi böyle ilim meclisleri kurulmak, her mahallede, her ilçede ilim meclisleriyle, ulemanın sohbetleriyle vatanımızı, şehirlerimizi, beldelerimizi mamur eyle ya Rabbi. İlimsiz bırakma, zikirsiz bırakma, Kur'ansız bırakma, şifasız bırakma. Ya Rabbel Alem, sünnetsiz bırakma, ehli sünnetsiz bırakma bizi ya Rabbel Alemin. Sen çocuk çoluğumuza da bu şuuru nakletmeyi bize nasip eyle. Onlara da bu şuurla yetiştirmeye bizi muvaffak eyle. Ya Rabbi hidayet senin elinde, biz onları ıslahtan aciz kaldık. En güzel şekilde ehsen terbiyeyle terbiyeyle ya Rabbel Alem. Ya Rabbi hepimizin maddi manevi sıkıntılarımız var. Müşkillerimizi hallu asan eyle. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Aff olarak çıkmak nasip eyle. Boyunlarımızı cehennemden azad eyle. Sevdiklerimizi de bütün dinleyenlerimize bu dualara ilhak eyle. İnsanların kalplerini, gönüllerini şifa şerif derslerine tevcih eyle. Ayet ve hadis meclislerine tevcih eyle. Bidat ehlinin, şirk ehlinin konuşmalarından bu milletin kulaklarını, akıllarını halas eyle ya Rabbi. Muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Maddi manevi bolluklar ihsan eyle. Ya Rabbi kuraklıklar var, hayırlı yağmurlar ihsan eyle. Çiftçiler perişan haldeler, çok büyük kuraklıklar oldu. Anadolu'da vesairede, ya Rabbi sen onlara acil, hayırlı, yağmurlu, bereketli yağmurlar ihsan eyle. Barajlarımızı hayırla doldur, sellerden muhafaza eyle. Ya Rabbi pahalılıkları indir, ucuzluk nasip eyle. Gazabın üzerimizden kaldır, rızanı bahşeyle. Allah'ım bu uğursuzlukları bu memleketin üzerinden halas eyle. Amin. Yeniden bu milleti imana, namaza, tevbeye döndür ya Rabbi. Amin. Zikre, ilme döndür ya Rabbi. Amin. Ve bu belaları başımızdan kaldır ya Rabbi. Amin. Sen kullarının kalplerini dinine irşad eyle ya Rabbi. Allahümme amin, Allahümme amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Şehit Adem Gökpınar askerimiz olacak. Tabii burada yazmamışlar. Asker olabilir, polis olabilir. Şehidimizin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Hediyemizi ruhuna vasıl eyle. Seyyiatını mahveyle. Hasenata tebdil eyle. Ailesine sabrı cemil, ecri cezil ihsan eyleyip. Geçmiş şehitlerimizin de ervahına sen emsali cibal nurlar rahmetler idhal eyle ya Rabbi. İsimleri bize arz edilen Süheyla, Nadire, Necmiye, Hanife, Hatice, Fatıma, Şükriye, Seval, Nevrez, Besima, Emine, Makbule, Saadet, Beyaz, Naciye, Zeliha, Dursun, Niyazi, Gündüz, Orhan, Emin, Ertan, Mehmet, Kenan, Ahmet, Cuma, İbrahim, Hasan, Ferhat, Mustafa, Murat, Nihat, Abdülhamid, Muzaffer, Gürkan, Remzi, Yavuz, Meyit ve Meytelerin dervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin. عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل جلالك يا رب العالمين hepsinin yerleri, makamları, halleri cennette miler, cehennemde miler sana malumdur. Kurban olduğum bu hediyelerimizi vasıl eyleyip azabı olanlar varsa defuraf eyle. Bir daha da yad eyleme ya Rab. Rahatta olanların derecelerini âli eyle. Hepsine rahmetinle, lütfunla muamele eyle. Bizden de geçmişlerimize rahmet eyle, kabullen nur eyle. Bize de ölürken şehadetle çene kapamak nasip eyle. Arkamızdan cemaatlerle okunmak, 70.000 kelime-i tevhid hatimleri yollanmak bizlere de nasip eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasir ve ya hayral fatihin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi وعلى آله وصحبه آمين. Cuma gecesi olmasa da okuyabiliriz. Salatül Fatih bütün kilitli kapılarımızı açar Allah'ın izniyle. Büyük bir salattır. Cuma gecesini okuyoruz. Perşembe akşam 8.30'da Lale Gül'den İtikat dersi, Kavaidül Akaid kitabın dersini yapıyoruz. Geçen yaptık. Nasıl oldu? Çok ilmi oluyor. Araya başka laf söz girmiyor. Şimdi Allah'ımızın tenzih babına geldik. Yani Mevla'yı anlatmak, sıfatlarını anlatmaktan daha büyük bir şey dünyada yoktur. Onun için itikat dersi Allah'ımızdan bahsettiği için ilgi alanı Rabbimizin zatı ve sıfatları ve efali olduğu için ondan büyük bir ilim meclisi yoktur. Çünkü Mevla'dan bahsediyor. Onun için mutlaka perşembe akşamları 8.30'da dinleyelim, dinletelim. Allah için Allah'ımızı tanıyalım, tanıtalım. Rabbimizi tanıtanlardan olalım. Herkese de duyuranlardan olalım. Allah da hayırların muratlarımıza nail eylesin. Amin. Dualarımızın kabulü için buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. La şerefin nebiyyü sallallahu teala. Ve alihi ve ashabi meşâhına kâfe ve la ruhu. İmam tarikatına İmam-ı Rabbani, İmam-ı Masum Bey Bahrar, Şah Nakşibend Elahattin Attar, Muhammed Halid Dayavuddin Hacablan, Mustafa İsmet Garibullah, Büyük Şeyh Efendi Halil Nurullah Efendi, Arıza Bezzez Efendi, Hüseyin Kudsi Efendi, Şerif Kudsi Efendi, Ahmet İlmev, Şeyhina ve Ruhu Ruhina, Dina Ali Allah, Ali Hacı, Ali bin Haydel-i Kısavila, Fatih Sultan Yavuz Sultanı ve Ali Arvah, Şeyhülislam İsmail Efendi, Memem Ma'min Şuyuk-ül İslam ve Ali Arvah, Envatina ve Envatil Müslümin ve Envatil Hadirin, El Fatiha.